toch opmerkelijk dat zoveel landen na al die jaren Songfestival blijven denken dat knijtervals zingen een winnende strategie is. Simone Wijnands. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 21 mei en op deze dag in 1904 richten 7 landen, waaronder Nederland, de Internationale Voetbalbond FIFA op. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. Palestijnse inwoners van de Gazastrook zijn vannacht de straat opgegaan om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Even na 1 uur Nederlandse tijd, toen het bestand inging, kwamen mensen juichend naar buiten. Het staakt het vuren kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte. De Amerikaanse president Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. Hij beloofde ook humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw van Gaza. In Gaza, moet ik zeggen. De politie gaat ervan uit dat de gestolen buit na de overval woensdagmiddag in Amsterdam-Noord helemaal is teruggevonden. Dat zei de Amsterdamse politiechef Frank Pauw in Nieuwsuur. Of de gestolen edelmetalen ook 50 miljoen euro waard zijn, zoals wordt gezegd, dat moet volgens Pauw nog blijken. Hij zegt verder dat hij bijzonder trots is op het optreden van de politie. Pauw bevestigt dat de overvallers een Belgische en Franse achtergrond hebben. Tot nu toe zijn 6 verdachten van de overval aangehouden. 2 raakten daarbij gewond en 1 verdachte kwam om. De politie zoekt nog zeker 2 andere voortvluchtige verdachten. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. Veel leraren maken zich zorgen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Dat gaat mogelijk gebeuren vanaf 31 mei. Maar veel docenten vinden dat nog te vroeg, blijkt uit een enquête van onderwijsvakbond CNV. In Nieuwsuur zei OMT-lid en kinderarts Illy dat de oudere leraren al zijn gevaccineerd en dat het hoog nodig is dat de scholen weer snel opengaan. Hij ziet in de praktijk dagelijks kinderen die hieronder gebukt gaan. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich afgelopen avond, net als dinsdag, weer 10 landen geplaatst. Daaronder Griekenland. Het liedje van dit land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is zaterdag. Het weer, toenemende kans op een bui, met later ook af en toe zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Daarbij waait het fors, vrij krachtig tot hard. Met zeker tijdens buien kans op zware windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Ook in het weekend blijft het wisselvallig en koel lenteweer. Het NOS Radio 1-journaal. Er is al veel gezegd over de corona-apps, waarmee je anderen kunt laten weten dat je corona hebt. Dus ook mensen die je niet kent en naast wie je bijvoorbeeld in de trein zat. Maar hoe vaak worden die apps nou eigenlijk gebruikt? Dat onderzocht een collectief van Europese journalisten. En Daan Marcelis van de Investigative Desk is een van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe vaak worden die apps ingezet? Nou, dat is inderdaad iets dat we wilden weten. Ik heb dat uitgezocht samen met collega's van Die Zeit, Le Monde en de VRT in Nieuws, dat is in België die laatste. En wat we hebben gedaan is eigenlijk zoveel mogelijk informatie verzameld over die coronamelder-apps of contact tracing-apps in het Engels. En hoe vaak die dan gebruikt worden. En in heel Europa kwamen wij dan op een getal van ongeveer 25 miljoen of 1 miljoen notificaties die uitgezonden worden. Dus dat zijn dan het aantal mensen die hebben gezegd van, ik heb een positieve besmetting gekregen en ik ga nu ook via de app ervoor zorgen dat andere mensen gewaarschuwd worden. En is dat nou veel of weinig? Wat denken jullie? Ja, nou ja, je moet het denk ik relateren aan het totaal aantal infecties dat in dezelfde tijd dan optrad. Die tijdsframes variëren overigens een beetje per land, maar als je dan kijkt, in Nederland bijvoorbeeld hebben we 125.000 of 126.000 van die notificaties uitgezonden. En in diezelfde tijd, dat was ongeveer een half jaar, waren er, en dan moet ik het heel even goed zeggen, volgens mij, god wat erg dat ik dat nu paraat heb. Ja. Ik heb alleen een absoluut getal, of heet het een percentage. En wat is het percentage? Ja, dat is 12% van het aantal besmettingen dat op dat moment optrad. Hè, dus die bij de GGD bevestigd waren van u heeft corona. En dat leidt dan tot 126.000 notificaties die uitgezonden worden. In heel Nederland kwamen wij erop uit dat ongeveer, of in heel Europa kwamen we erop uit dat ongeveer 1 op de 25 besmettingen leidt tot een uitgezonden notificatie. Ja, en ik vraag me af of dat eigenlijk voldoende is, want dat is 5% van het totaal aantal besmettingen. En is het veel minder dan jullie hebben verwacht, dus van tevoren? Nou ja, ik weet niet wat wij verwachten, want ik weet niet of jullie mensen kennen die een coronamelder-app echt actief hebben. Nou, ik ken er wel een aantal, ja. Ja, nou, het zijn er ook wel een aantal. Ongeveer een kwart van de mensen heeft zo'n ding. Maar ja, wij hadden toch wel verwacht, denk ik, dat iets meer mensen die besmet zijn dan ook hem zouden gebruiken om andere mensen te notificeren. Het kan best zijn natuurlijk dat het in verhouding is tot het totaal aantal downloads, maar ten opzichte van het aantal besmettingen is het gewoon niet zoveel. Ja. Ook als je erover nadenkt, je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen die besmet worden ook daadwerkelijk een melding uitdoen gaan. En waar wordt die app nou het vaakst ingezet? In welke landen? Ja, de app wordt eigenlijk, als je nou kijkt dus ten opzichte van het totaal aantal infecties dat optreedt, dan wordt de app eigenlijk het vaakst gebruikt in Denemarken. Zo'n 70.000 mensen hebben daar dan ook daadwerkelijk een melding, of hoe heet dat, een notificatie uitgedaan. En vervolgens komt Finland. En Nederland staat dan eigenlijk op de derde plek. Want hier heeft 12% van de mensen die geïnfecteerd is ook een melding gedaan via de app. Om anderen dus te waarschuwen, zodat zij weten van, hey, mogelijk heb ik ook een risico gelopen. En kun je nou uiteindelijk zeggen dat deze apps hun nut hebben bewezen? Hebben jullie daar iets over onderzocht of bekeken? Nou, dat is dus de grote vraag. Want wat je eigenlijk is er gewoon heel weinig informatie beschikbaar. Wij hebben dan informatie van 23 corona-apps verzameld. Het enige wat je weet is eigenlijk het aantal downloads dat gedaan is. Dat wordt de overheden en app-developers vaak nog wel heel trots verkondigd. Mm-hmm. Maar hoeveel van die apps staan ook daadwerkelijk op telefoons, dat weet je niet. Hoeveel van die apps zijn ook goed ingesteld? Want het werkt allemaal met Bluetooth-technologie. Dus die Bluetooth moet constant aanstaan. Er moet ook hoe heet dat? De app moet ook correct gemachtigd zijn, dat die signaaltjes mag uitwisselen. Vervolgens is natuurlijk de vraag hoeveel mensen dat doen, want die informatie wordt niet gedeeld. Er zijn eigenlijk maar twee landen die dat wel delen. Die zeggen van, wij hebben zoveel van die apps correct ingesteld staan. Nou, dat zijn bijvoorbeeld Zwitserland en Ierland, die pingen dat. Nou, daar is het dan ongeveer de helft van de mensen die zo'n ding heeft, die heeft hem ook correct ingesteld staan. En vervolgens wil je natuurlijk weten hoeveel mensen heeft dan ook een melding gedaan. En hoeveel meldingen zijn dan ontvangen op telefoons van anderen. Ja. En hoeveel van die mensen hebben bijvoorbeeld ook zijn in quarantaine gegaan of hebben zich laten testen. Hè? Dat zijn zo'n beetje de twee acties die je kunt verwachten van mensen. Ja. Ja, dat soort gegevens is allemaal niet beschikbaar. En dat heeft deels te maken, denk ik, omdat deze discussie vanaf het begin enorm onder privacydruk stond. Hè? Want het mocht allemaal niks, geen gevoelige informatie uitwisselen. Maar het nadeel daarvan is nu wel dat je eigenlijk niet kan evalueren of deze techniek ook daadwerkelijk iets bijdraagt. Worden wel goed. Allemaal. Dankjewel. Ik moet je helaas onderbreken. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Goed, dankjewel. Daan Marcellus van de Investigative Desk. Het is 6:08. Na 11 dagen van raketaanvallen over en weer zijn Israël en Hamas gisteravond een staakt het vuren overeengekomen. Die is vannacht om 1:00 onze tijd ingegaan. De internationale druk op beide partijen speelde bij het tot stand komen van het akkoord een belangrijke rol. En internationaal was de kritiek op Israël de afgelopen weken af en toe niet mals. De grote hoeveelheid burgerslachtoffers in Gaza, kinderen die omkwamen, de vraag waar dit geweld überhaupt toe dient, het werd allemaal hardop gesteld. Het land zelf maakt ook voorzichtig de balans op. Correspondent Lucas Waagmeester was in Tel Aviv, op de plek waar deze week een zware raket neerkwam. Die raket is hier tussen twee gebouwen doorgezeild en midden op straat neergekomen. Hij heeft aan twee kanten van de weg een hele rij gebouwen zwaar beschadigd. Inslagen van scherven tot meer dan 100 meter van de krater midden in de wijk Ramat Gan. Yes, it's a quiet residential area, shops, my hairdresser. Nava Levi is 69, woont hier al bijna haar hele leven. en noemt dit een kalm buurtje van Ramat Gan. We don't have a shelter in our house. Wij hebben geen schuilkelder, zegt ze. We zitten in het trappenhuis als het alarm hier afgaat. We go downstairs on the stairs. Yeah. And we stay on the stairs. You wait there. Yeah, we wait. Is ze nou laaiend op Hamas en blij met de zware luchtaanvallen op Gaza van de afgelopen 10 dagen? Dat ligt genuanceerd. I don't say that, you know, Israel is absolutely right and the Arabs are absolutely wrong. It's not. Zo simpel is het niet, zegt ze, de schuldvraag. Maar ze vindt Israëls reactie wel logisch. Wie zou het toestaan dat iemand dit doet in een woonwijk en ja, iedereen zou terugslaan? Who will take an attack on their citizen and not react? I would hope that a real friend would tell me when I'm being an asshole. And definitely when I'm committing a fucking war crime. De Brits-Amerikaanse komiek John Oliver ziet dat duidelijk anders. Hij beschuldigde in zijn wekelijkse monoloog Israël van oorlogsmisdaden. En dat raakte hier een snaar, zegt de Israëlische komiek Tom Aharon. I think that no one likes to feel guilty, right? No one likes to feel like a war criminal. Niemand vindt het leuk om een oorlogsmisdadiger genoemd te worden, zegt Aharon. Maar zeker Israëliërs niet op het moment dat ze naar de schuilkelders moeten rennen. Especially in a time where people are running to shelter and people live through war. Aharon kreeg de afgelopen dagen in Israël applaus nadat hij een repliek op het monoloog van John Oliver online had gezet. Simplifying a complex matter doesn't do justice to either side. Waarin hij vooral oproept genuanceerder te zijn in het commentaar op Israël. Genuanceerder dan fotomodel Gigi Hadid bijvoorbeeld, die tegen haar miljoenen volgers zei dat Palestina wordt weggevaagd. Model Gigi Hadid posted a story saying you will not erase Palestine. Zo blijft de wereld bezig met de schuldvraag, terwijl dat volgens Aharon een oplossing niet dichterbij brengt. We can consume all our time trying to figure out who is more guilty. Want dan blijven we weg bij het nemen van de verantwoordelijkheid. En die is zoeken naar een oplossing. But if we take the responsibility and say we don't want to find ourselves in another round of war and it is within our responsibility to try and solve it. En doet Israël dat op dit moment? Is Israel doing that right now, do you feel? No. Nee, we voeren hier niet het juiste debat nu, zegt Tom Aharon. I don't think we are having the right conversation within ourselves. Ook Nava Levi op straat in Ramat Gan vindt dat Israël in de tussentijd er niet veel aan doet om tot vrede te komen. Niemand eigenlijk. Ze haalt haar schouders op bij het staakt het vuren. Ceasefire for 3-5 years and then again. De wapens gaan zwijgen 3 of 5 jaar en dan begint het weer opnieuw. Zo zonde van al die mensenlevens in de afgelopen weken. Het heeft helemaal niets gebracht. Useless and pity of all the people and citizens here and there that were killed. It's for nothing. For nothing. Een reportage was dat van Lucas Waagmeester in Tel Aviv. NPO. Het is 13 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond zoal gebeurde op radio en tv. Het afgelopen coronajaar werd veel over ouderen gepraat, maar weinig met. Eerst moesten ze beschermd worden, maar later werden ze vergeleken met doorhout. En kwam de discussie of jongeren op de IC geen voorrang moesten krijgen. De 73-jarige Leonore Bernsen had het daar moeilijk mee. Dat vertelde ze in Zembla. Ik vond ook de benadering op de televisie en overal kwetsbare ouderen. Daar moet je voorzichtig mee zijn, daar moet je afstand van houden. Dan moet je... Oeh! En ja, ik vond dat... Ik voelde net alsof ik een besmettelijke ziekte had. Het stoort me. Want het is één grote hoop waar we dan op gegooid worden. En ik denk, ja, er is heel veel verschil in ouder zijn. Sociaal-cultureel antropoloog Jolanda Lindenberg merkt dat andere ouderen die frustratie delen. Ze willen niet als kwetsbaar gezien worden. Afhankelijkheid wordt in Nederland, maar ook in andere landen, wel als iets negatiefs gezien. En zolang we dat zien, is kwetsbaarheid iets wat je niet nastreeft. Dus dan zeggen mensen ook van ja, ik ben niet kwetsbaar, de ander is kwetsbaar. Ik wil niet afhankelijk zijn en ik kan nog allerlei dingen zelf. Dus ik behoor daar niet toe. En zolang afhankelijkheid wordt gezien als iets negatiefs, zien we kwetsbaarheid ook als iets negatiefs. Het kabinet wil de scholen op 1 juni opnieuw volledig openen. Maar wacht nog op een advies van het OMT. Leraren zijn bezorgd, blijkt uit een enquête van vakbond CNV. Ook leraar Henk-Jan Dooseman vindt het risicovol, zegt hij bij Nieuwsuur. Het is wel een beetje druk hier, hè? Het is nu pauze. En ja, het is erg lastig om voldoende afstand te houden. Dus als volgende week de school helemaal open zou gaan, dan kun je misschien voorstellen hoe druk het dan zou zijn. Het hele land is een ophef als het zo druk is als op Koningsdag. En eigenlijk is het hier even druk. Maar het enige verschil is dat hier niet gedronken wordt en gezongen. En voor de rest is er evenveel drukte en maakt niemand zich eigenlijk daar druk over. Kinderarts Carolie Illy is het wel eens met het kabinet en wil de scholen ook zo snel mogelijk open. Ik begrijp de zorgen van leraren. Aan de andere kant is het zo dat gelukkig de oudere leraren, die zijn inmiddels allemaal gevaccineerd. De kwetsbare leraren, die worden inmiddels ook allemaal gevaccineerd. Dus dat is het goede nieuws. En ik ben ervan overtuigd dat we zodanige maatregelen kunnen nemen dat het inderdaad zo veilig mogelijk is voor alle mensen op school, of het nou leraren zijn of leerlingen. Rotterdam is deze week misschien wel het centrum van Europa door het Songfestival. Maar wat maakt de Rotterdammer nou zo uniek? Dat vroeg Bo zich af. Dave van Raven van de band The Kick dacht meteen aan de Rotterdamse humor. Vroeger gingen we naar het strand met mijn opa bijvoorbeeld. Weet je, dat was ook een Rotterdammer natuurlijk. En dan hadden wij zo'n steentje gebouwd met allemaal zand. En dan gingen we kroketjes maken en zo, weet je wel. En dan was het van opa, moet je ook misschien ook even een kroketje kopen? En dan zei hij van, ja, is goed, doe mij maar zo'n kroketje. En dan gingen wij van dat zand een kroketje maken, weet je wel. En dan zei hij, ja, hartstikke bedankt. Heb je er ook een beetje mosterd bij? Dan zeiden we, nee, sorry, mosterd. En dan flikkerde hij zo weer die hele kroket in je gezicht. Al de zand in je oogjes, weet je wel. Dan zei hij, hoeft die kutkroket ook niet. Ja, volgens Maxime Hartman vergelijken Rotterdammers zich dan weer te veel met Amsterdammers. Fatima Morera de Melo herkent dat minderwaardigheidscomplex niet. Voor discussie. Ik niet. Misschien mannen eerder. De echte stoere Rotterdamse man. Die denkt, ja, ik ben toch die havenarbeider. Ik ben toch die stoere kerel. En die Amsterdammers zijn allemaal arrogante. Ja, maar alleen dat vergelijken altijd met Amsterdammers. Ja, dat is nergens voor nodig. Dat is helemaal nergens voor nodig. Nee, dat is nergens voor nodig. Maar dat komt natuurlijk omdat we de tweede stad zijn. Weet je, ja, fuck dat. Fuck die Amsterdammers. Ja. Maar we hebben nu het Eurovisie Songfestival. Waarom ga je vergelijken met sukkels? Dat was gisteren op Radio en TV. Just walk away, and you won't see me follow you back home. The Four Tops, Walk Away René. Huisartsen en psychiaters schrijven steeds vaker een antipsychoticum voor bij slaapproblemen, terwijl dat niet mag volgens de richtlijnen. Sorry? Ik hoorde iemand in mijn oor. Ja, ik zal het even van je overnemen. Oh, sorry. We gaan het eerst hebben over de voorpagina's van de kranten. Ja, die moeten ook nog eventjes gebeuren. Kirsten, take it away. Huawei, dat bedrijf speelt geen rol meer in de belangrijkste onderdelen van Nederlandse telecomnetwerken. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant hebben KPN, Vodafone en T-Mobile een beschikking gekregen van het kabinet. En wat daarin staat, dat is staatsgeheim. Maar het zou erop neerkomen dat Huawei voor de meest kritische delen van de netwerken niet meer gevraagd wordt. Maar ze leveren bijvoorbeeld nog wel antennes. De consequenties lijken het grootst voor T-Mobile, dat veel apparatuur van Huawei gebruikte. Het bedrijf wordt door meerdere geheime diensten gezien als de lange arm van China. De formatie van een nieuw kabinet is al een tijdje aan de gang en de eerste opties komen al op tafel te liggen. D66-leider Kaag stelde deze week een regering van VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA voor. Ze willen een zo progressief mogelijke coalitie en vindt dit haar droomkabinet. Maar prominente CDA'ers huiveren ervan, schrijft de Telegraaf. Voormalig partijleider Elko Brinkman vindt dat Kaag met haar plan hoog van de toren blaast. Zeker gezien de verkiezingsuitslag, omdat GroenLinks en de PvdA zetels verloren. En ook vindt hij het lastig dat er zoveel partijen in een regering zouden komen. En oud-minister Hans Hille is het daarmee eens en ziet het liefst dat zijn partij in zee gaat met VVD, D66 en PvdA. Meer politiek, want Trouw heeft onderzocht of een fusie van de PvdA en GroenLinks een goed idee is. De krant ondervroeg lokale fractievoorzitters van de partijen en ze reageren verdeeld. Maar het enthousiasme voor zo'n fusie overheerst. Ongeveer de helft van de lokale voorzitters vindt dat de twee linkse partijen moeten samengaan. 30% is tegen. De voorstanders denken dat de twee partijen samen meer stemmen kunnen trekken. En qua standpunten zijn ze de afgelopen jaren al naar elkaar toegegroeid. De tegenstanders denken dat een fusie toch een stap te ver is. Lokale fractieleiders die benoemen het leeftijdsverschil tussen de jonge GroenLinks-leden en oude PvdA'ers. En ook zijn er onderlinge vooroordelen. ProRail wil miljarden euro's erbij om het spoor grondig te moderniseren. Er moeten tientallen stations bijkomen. Ook wil de spoorbeheerder zelfrijdende treinen en nieuwe lijnen, schrijft het AD op basis van een brief die naar informateur Hamer is gestuurd. Topman Voppen van ProRail vindt dat het nieuwe kabinet snel meer geld moet geven. Hij wijst op de honderdduizenden huizen die het kabinet wil bouwen. Met goede OV-verbindingen hoef je die niet alleen rond de grote steden neer te zetten, maar kun je dat ook in het noorden en oosten van het land doen, zegt hij. De experts denken dat het aantal reizigers tot 2040 met 30% tot 40% zal groeien. En nou ben ik wel echt aan de beurt. Huisartsen en psychiaters schrijven steeds vaker dus een antipsychoticum voor bij slaapproblemen, terwijl dat niet mag volgens de richtlijnen. Blijkt uit onderzoek van het tv-programma Pointer. En het gaat dan vooral om het middel ketiapine, ook wel bekend als Seroquel. Ik vond het eigenlijk een doodeng medicijn. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan. Ik denk dat heel lang is gedacht van nou, hè, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. En ik denk dat we daar wel echt moeten bijstellen. En toen ik nog iets later wilde stoppen, omdat het voor de depressie niet hielp, kwam ik er dus achter dat ik daar niet sliep. En dat was een probleem. Ja, Klaas den Tek is journalist bij Pointer. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Wat is dat nou voor middel, ketiapine? Nou, ketiapine is echt een antipsychoticum. Hè. Het is in de jaren 90 op de markt gebracht onder, zoals je al zei, de naam Seroquel. En het is echt bedoeld voor mensen met schizofrenie of een zware depressie. Daarvoor is het ook echt geregistreerd. Maar tegenwoordig wordt het dus ook in een lage dosering voorgeschreven voor mensen met slaapproblemen. En waarom gebeurt dat? Nou ja, het middel zorgt er eigenlijk voor dat je suf raakt en het heeft ook het effect dat je er slaperig van wordt. En die beide eigenschappen, ja, die zorgen er dus voor dat het ook echt als slaapmiddel wordt gebruikt en wordt voorgeschreven. Dus beide eigenschappen, ja, die zorgen ervoor dat je gaat slapen op dit middel. En welke bijwerkingen krijgen patiënten? Want het zijn er nogal wat. Nou ja, de lijst van bijwerkingen is inderdaad best lang. Hè? We hebben de melding ook opgevraagd bij het bijwerkingencentrum Lareb. Die houdt dat bij. En ja, de afgelopen jaren zijn er echt tientallen meldingen binnengekomen. Dan moet je denken aan suïcidale klachten, trombose, gewichtstoename, echt flinke gewichtstoename. Je kan binnen een jaar wel 15 à 20 kilo van dit middel bijkomen. Maar ook obesitas. Ja, dat zijn echt wel de bekende risico's bij het gebruiken van quetiapine. Ook bij die lage dosering. En het mag dus niet volgens de richtlijnen. Toch gebeurt het. Op welke schaal wordt het gebruikt of voorgeschreven? Ja, dat is wat lastiger om te bepalen. We zien dat het veel gebruikt wordt. Mensen en specialisten zeggen echt dat het als een soort van olievlek over Nederland gaat. Huisartsen schrijven het best wel veel voor. En we zien ook wel een toename in het aantal gebruikers ervan. Hè? Je moet zien dat de afgelopen jaren zo'n 100.000 dat middel hebben gebruikt. En daar zitten toch ook wel veel mensen bij die het voor slaapproblemen gebruiken. Hoeveel dat er zijn, is lastig vast te stellen. Maar dat het gebeurt en veel gebeurt, dat is wel duidelijk. Maar een richtlijn is een advies, het is geen verplichting. Dus artsen hoeven het niet voor te schrijven? Nee, maar het is wel een heel dwingend advies. Hè? Het Nederlandse huisartsengenootschap dat met deze richtlijn komt, die zegt ook echt dat je dit niet voor slaapproblemen voor moet schrijven. Daarvoor zijn de bijwerkingen te fors en er is bovendien ook geen wetenschappelijk bewijs dat het echt de kwaliteit voor slapen echt verbetert. Maar goed, dan spreek je met die specialisten die zeggen, ja, slaapproblemen zijn een hardnekkig probleem. Mm-hmm. En als ik dan die patiënt in de spreekkamer krijg en die heeft al van alles geprobeerd en die is wanhopig, ja, dan moet ik iets. En dan zijn er specialisten die zeggen, ja, schrijf het kort voor en controleer het goed. Maar ja, uit ons onderzoek blijkt dat dat dus niet altijd gebeurt. Maar zijn er ook andere middelen die worden voorgeschreven voor slaapproblemen, maar daar niet voor bedoeld zijn? Je had vroeger bijvoorbeeld het middel benzodiazepines. Dat is ook een slaap- en kalmeringsmiddel. Maar op een gegeven moment kwam men er daarbij achter dat het heel erg verslavend werkte. En op een gegeven moment was de werking van dat middel ook uitgewerkt. Dus toen heeft de overheid gezegd van, nou ja, we moeten ervoor zorgen dat niet iedereen dat gaat gebruiken. Dus in 2009 is dat ook uit de basisvergoeding gehaald. Hoor, om dat gebruik eigenlijk te ontmoedigen. En in de tussentijd is toen eigenlijk dit middel quetiapine als alternatief opgekomen. En er zijn ook nog wel andere methoden. En de beste methode is eigenlijk geen medicijnen. Dan gaat het over de cognitieve gedragstherapie. Dat is echt hoe leer ik nou om met mijn slaapproblemen om te gaan. Ja, dat is eigenlijk het beste medicijn. Dus het beste medicijn voor slaapproblemen is eigenlijk geen medicijn. Klaas Dentek, dankjewel. En de uitzending van Pointer is morgenavond om 7 uur te horen op deze zender, NPO Radio 1. Ja, aan de vooravond van de finale wil ik heel graag mijn eigen favoriete Nederlandstalige songfestivalnummer laten horen. En dat is heel toepasselijk van een Rotterdammer. Frederike Spicht verloor tijdens het Nationale Songfestival van Edcilia Romli in 1998. En dat deed ze met dit nummer, Mijn hart kan dat niet aan. Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over, ik wil desnoods wel gaan. Dat kan ik wel beloven, maar mijn hart kan dat niet aan. Mijn hart kan dat niet aan. Van verdriet, ik glimlach door mijn tranen. Je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen, dan niet te laat. En de platen die ik deze week liet horen op dit tijdstip zijn terug te luisteren via de Spotify-lijst Simone's Plaat. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Palestijnse inwoners van de Gazastrook zijn vannacht de straat opgegaan om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. De wapenstilstand ging even na 1:00 Nederlandse tijd in en daarmee komt een einde aan 11 dagen van geweld. De politie gaat ervan uit dat de gestolen buit na de overval woensdagmiddag in Amsterdam-Noord helemaal is teruggevonden. Dat zei de Amsterdamse politiechef Frank Pauw in Nieuwsuur. Vermoed wordt dat de buit een waarde had van 50 miljoen euro. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het CBS waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. En ook de derde dag van de klopjacht naar een voortvluchtige militair in België heeft niets opgeleverd. De komende dag gaat de zoektocht verder in het Nationaal Park Hoge Kempen. Daar is dinsdag zijn auto gevonden. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich gisteravond, net als dinsdag, weer 10 landen geplaatst. Daaronder Griekenland. Het liedje van dit land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is morgen. Het weer, toenemende kans op een bui, met later ook af en toe zon. Het wordt 14 tot 17 graden en daarbij waait het fors. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het vandaag? Het is een beetje hetzelfde als anders. Buiten de file op de A7 Heerenveen richting Groningen, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Beterswijk en Knopend Drachten staat het stil over 3 kilometer. Verder, zoals de hele week, de A4 Den Haag richting Amsterdam door werkzaamheden file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 7 kilometer. Aansluitend op de A44 vanuit Wassenaar bij Knopend Burgerveen, 3 kilometer file. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Door de coronacrisis hebben Nederlandse werknemers dit jaar veel minder vakantie opgenomen dan in andere jaren. Het gaat om 30-50% minder uren die in de eerste 4 maanden van dit jaar zijn opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van 4 softwarebedrijven die de vakantieuren voor allerlei bedrijven registreren. De vraag is wanneer werknemers die berg aan uren dan wel gaan opnemen. Verslaggever Nick Wouters daarover. Alsjeblieft. Even een weekje vrijvragen. Ja, dat was er voor veel mensen de afgelopen maanden niet bij. Heeft u nog veel verlof opgenomen de afgelopen maanden? Nee, helemaal niks. Nee, want ik moest gewoon vrij zijn natuurlijk. Ik werd 7 maanden thuis zitten. En dus hebben mensen in loondienst nog veel vakantieuren over. Ja, en dat zorgt voor problemen, bijvoorbeeld in de horeca. Toen kreeg ik een verhaal van moeilijk hier en moeilijk daar. En we weten het eigenlijk niet zo goed. Misschien dat er nog iemand op vakantie wil. En we weten het eigenlijk niet zo goed. Verschillende werknemers proberen dat verlof deze zomer op te nemen. Maar ze krijgen van hun baas te horen dat ze toch wel heel hard nodig zijn deze zomer. Mijn naam is Mark, ik ben 38 jaar oud en ik werk in een hotel. Voor wanneer wilde je vrijvragen? Vanaf 23 augustus, aan het einde van de schoolvakantie. En dan voor 3 weken. Ik doe dat eigenlijk al jaren zo en dat is eigenlijk nooit lastig geweest. Hoe komt dus dat, denk je, van, dat hij twijfelde was? Nou ja, er is 1 heel makkelijk antwoord op. Geen personeel. We hebben afscheid genomen van een aantal mensen. Zowel natuurlijk verloop als gedwongen vanwege de coronacrisis. En daar zijn nog geen nieuwe mensen voor terug. Dank u wel, meneer. Hartstikke. Probeer Willemsen er eens weer leven op het terras. Ja, er is gelukkig sinds een aantal weken weer een beetje leven. Sinds deze week weer 2 weken erbij. Dus langzaam, stap voor stap, terug naar het normaal. meer personeel aan het werk? Meer personeel weer aan het werk. En gewoon wat meer sfeer erin. Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, maar ook horeca-ondernemer. Dit is uw café in Rotterdam. Melief Bender, hoeveel personeelsleden heeft u in totaal? Ik heb hier 12 alles bij elkaar. En in totaal heb ik er zo'n 100 in de 35. En dan wil die werknemer deze zomer op vakantie om die uren die hij opgebouwd heeft, die enorme berg aan verlofuren, om die op te nemen. En dan zijn er werkgevers die zeggen, ja nee, dat gaat niet door. U mag niet. Ja, ik denk dat het verstandig is als werkgevers en werknemers goed met elkaar kijken wat is er mogelijk en wat is ook redelijk. Want ik denk ook dat het niet redelijk is om mensen geen vakantie op te laten nemen. Want mensen hebben ook recht op vakantie. Maar dan moet je inderdaad goed overleg doen, goed afstemmen. Want met de personeelstekorten die er nu zijn, kunnen bedrijven niet in één keer heel veel mensen tegelijk missen deze zomer. U snapt wel dat ondernemers in sommige gevallen nee zeggen? Ja, ik snap dat ze nee zeggen. En dat is namelijk niet alleen in de pandemie zo. Je moet altijd afstemming hebben over wie kunnen er wel en niet op vakantie op hetzelfde moment. Wat zegt u nou tegen een werknemer die bijvoorbeeld toch op vakantie wil, nee te horen krijgt van zijn werkgever en daar boos over is? Wees een avondje boos, ga opnieuw in gesprek. Kijk vooral ook wat die werkgever de afgelopen maanden dat hij dicht was heeft gedaan om jou in dienst te houden. Die heeft zich gewoon uit eigen zak ook een heel deel van jouw salaris betaald. Waarschijnlijk met veel liefde en plezier, maar het is wel gebeurd. Dus probeer ook nu begrip voor die werkgever te hebben. En kijk waar je alsnog toe kan komen met elkaar. En eventueel ook wat vakantiedagen inleveren, zoals het bij u gebeurd is. Ja, ik vind dat echt een hele normale zaak. Hè. Als je zo lang dicht bent geweest en je hebt aan salaris niks in hoeven boeten, dat je in uren en vakantiedagen als werknemer water bij de wijn doet. Ik vind dat, als werkgever waardeer ik dat heel erg aan mijn mensen dat ze dat gedaan hebben. En andersom waarderen zij heel erg wat ik gedaan heb om ze in dienst te houden. Zal er toch wel eentje tussen hebben gezeten die zei, Robert, dat gaan we niet doen? Nou, we hebben in ieder geval iedereen individueel gesproken, dus er is geen groepsdruk geweest. En er zijn inderdaad mensen die door omstandigheden gezegd hebben van ja, ik kan dat niet leiden of ik heb geld nodig of wat dan ook. Dan doen we dat uiteraard. Maar de overgrote meerderheid heeft gewoon gezegd van ik ben heel bereid om ook een offer te doen in deze zware tijd. Dat zei Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. Ik praat erover door met Edwin Vlek, bestuurder bij FNV Horeca. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vindt u het ook logisch dat werknemers toch een offer brengen en hun vakantieplannen naar achteren schuiven of zelfs vakantiedagen inleveren? Nou, logisch niet. Je kunt het begrijpelijk vinden. Het is ook belangrijk om als werkgever samen met de werknemers in gesprek te gaan over hoe hiermee om te gaan. Maar wij vinden zeker niet dat de druk weggelegd mag worden en dat het mag gezien worden als een verplichting dat een medewerker meebetaalt. Want in zekere zin is het ook een kwestie van loyaliteit. Dat hoorden we net in de reportage. Ja, zeker. En die loyaliteit die is ook aanwezig. En we zien ook in heel veel gevallen dat in heel veel bedrijven dit ook wel gewoon is gebeurd. Maar wij vinden het wel belangrijk, je kan dit niet zomaar in één keer bij een medewerker opeisen. Want wat voor verhalen horen jullie van jullie leden hierover? Nou, wij zien dat er heel veel is gevraagd de afgelopen periode om mee te denken, om verlof op te nemen. En in onze CO hebben wij ook afspraken gemaakt om daar goed mee om te gaan. De werkgever heeft ook middelen om daarop te sturen. Dat gebeurt ook in heel veel gevallen. En onze indruk is ook dat eigenlijk, we hebben daar eigenlijk niet heel veel klachten meer over gehad. Ja, de horeca was ruim een half jaar gesloten vanwege de coronacrisis. Ik kan me voorstellen dat sommige werkgevers denken, ja, waarom moeten die medewerkers nu zo nodig op vakantie? Nou, allereerst, de medewerkers hebben er vaak niet zelf voor gekozen om vrij te zijn. Hè? En daarnaast is gewoon een grote groep die wel gewoon aan het werk is geweest met vervangende werkzaamheden. Mm-hmm. En dan zijn er ook nog medewerkers die thuis zaten, die dit zeker niet hebben gevoeld als vakantie. Die hebben bijvoorbeeld thuis onderwijs gegeven. En hebben zich vooral zorgen gemaakt over hun baantje naar de toekomst toe. Hè? Want die zekerheid is er op dit moment nog steeds niet. Ja, maar wat raadt u werknemers aan om te doen als ze van hun basis geen toestemming krijgen om deze zomer op vakantie te gaan? Kunt u schetsen wat hun rechten zijn? Nou, de basis allereerst natuurlijk in goed overleg gaan. En de wet schrijft eigenlijk voor dat op het moment dat je vakantie vraag je aan, een werkgever heeft 2 weken de tijd om daarop te reageren en kan dat alleen weigeren bij een zwaarwegend belang. Maar wat is dan een zwaarwegend belang? En dat kan op dit moment kan dat zo zijn dat de coronacrisis er is en dat er veel mensen straks nodig zijn op het moment dat er hopelijk veel meer mag in de horecabedrijven. Daar staan ze ook voor open. Maar het kan niet altijd een belang blijven. Want op het moment dat je schoolgaande kinderen hebt, dan zit je nou eenmaal in schoolvakanties verbonden om wel vakantie te gaan. En het is ook gewoon oprecht nodig om af en toe uit te rusten en even niet met werk bezig te zijn. Dus een werkgever moet wel een hele goede reden hebben om een vakantie af te wijzen. Dat is wel de conclusie. Dat is zeker de conclusie. En dat is dus geen argument. Hè. Op dit moment hebben we dus, spreken we over een personeelstekort. En hoe vervelend ook, maar die was er ook voor de crisis. Het niet kunnen opnemen van vakantie was ook een probleem, ook van voor de crisis. Het is ook een bewuste keuze, hoe ga je daarmee om? En ik weet zeker, op het moment dat je werknemers meer zeggenschap ook geeft over het rooster, en je gaat met elkaar in gesprek over de oplossing daartoe, dan snappen die werknemers ook wel dat je niet tegelijkertijd met z'n allen tegelijkertijd op vakantie kan gaan. En dat je probeert zoveel mogelijk de drukke periodes ook te ontzien. En daarom blijft de basis ook, ik weet zeker dat medewerkers en goede horecawerkgevers ook samen eruit kunnen komen, als dat gesprek er maar is. En dat gesprek moet van twee kanten komen. Dank Edwin Vlek, bestuurder bij FNV Horeca. In Ahoy in Rotterdam was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 17 landen streden om 10 finale plekken. Is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2021. En verslaggever Mark Robin Visser volgt het Songfestival voor ons en hij was er uiteraard bij gisteravond. Ja, en nu zijn dus ook de laatste 10 landen bekend. San Marino, Griekenland, Moldavië, IJsland, Servië, Albanië, Portugal, Bulgarije, Finland en Zwitserland gaan door naar de finale. Er gaan er ook 10 door uit de eerste halve finale natuurlijk. En hebben we ze dan allemaal gehad? Nee. Er komen er nog 6 bij. Nederland natuurlijk. Nederland is automatisch geplaatst in de finale, omdat Nederland gastland en winnaar is. En daarnaast heb je nog de landen van de Big 5. Dat zijn de 5 landen die het meeste bijdragen in euro's aan Eurovisie. Het gaat om vele miljoenen. Dat zijn Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Italië. Die staan ook automatisch in de finale, dus die zullen we zaterdag voor het eerst zien. Vanavond ook weer 3500 mensen in de zaal. Het is bekend, het is een field lab experiment. Iedereen is getest. En ja, zo te horen aan de mensen hebben ze zich ook vanavond weer uitstekend vermaakt. Ja, maar Albanië was verschrikkelijk, maar die ging door. Maar ja, het is Balkan, hè. En favoriet Bulgarije, die gaat winnen zaterdag. En je bent een knap. Bulgarije, dan. Ja, een heel slaapliedje, wat heel mooi was. Ja. Gelijk de power erin. Hoppata, doorgaan. Ik vond het heel leuk. Ja. Alle acts. Ik vond dat ze het allemaal goed deden. Ja. Had je niet een favoriet? Ja, Zweden. Ja. Zweden natuurlijk. Oh, even kijken. Deze meneer heeft een Zweedse vlag aangetrokken, zeg. Wat is dat? Ja, Zweden, dat is een fantastisch nummer. En IJsland is ook fantastisch dat hij door is. Want IJsland, die gunnen we het ook. De eerste tweede halve finale vond ik minder dan wat er nu gepresteerd is. Vind ik echt super tof. Oh ja, maar iedereen zijn eigen ding. We hebben de Rotterdam-vlag bij ons vanavond. Ja groen-wit. Ja, maar ja. Die deden helemaal niet mee vanavond. Nee, jammer eigenlijk. Maar eigenlijk de stad deed wel mee natuurlijk als geheel. Dus dat was wel mooi. Zijn jullie van het Rotterdam promotieteam of zo? Ja. Nee, wij wonen hier allemaal al een paar jaar. En ja, we zijn dol op de stad en dat het hier gebeurt. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Wat vonden jullie van de show? Geweldig. Het was echt spetterend. Echt, we gingen helemaal uit ons dak. Geweldig. Morgen zijn we weer, dus we gaan alles. Morgen geen stem meer. Iedereen super enthousiast. Alleen maar en de uitslag, wat vinden jullie van de 10 die door mogen? Ja, wel goeie, denk ik wel. Ja, dat waren wel goeie. Ja. Ik heb het idee dat de kwaliteit dit jaar ook hoog zit. Dus ik denk dat de finale zitten wel een aantal goeie in dit jaar. Ik vind Frankrijk de beste, maar die is in de finale pas. Ja. Ja, ik ga voor Zwitserland. Volgend jaar Zwitserland. Portugal is ook goed. Zwitserland is mijn favoriet. Nou, er waren 17 landen te zien vanavond. Eigenlijk zou Armenië ook deelnemen aan deze halve finale. Maar daar zagen ze er vanaf. Ze zagen het niet zitten om een bijdrage te leveren. Ja, en in de vorige halve finale, de eerste, was er ook een uitvaller. Dat was Wit-Rusland. Die was gedisqualificeerd. Verder nog bijzonder tijdens deze tweede halve finale was dat de delegatie van IJsland natuurlijk in quarantaine zat in het hotel. Omdat daar coronagevallen zijn opgedoken. We kregen dus een video te zien van een repetitie van IJsland. En zo zal het ook bij de finale zijn. Net als een video van Duncan Lawrence. Want dat is ook vandaag bekend geworden dus. Dat hij ook besmet is met het coronavirus en dus niet live kan optreden. Hoe dan ook, het gaat gebeuren morgenavond. De finale van het Songfestival in Rotterdam. Mark Robin Visser was dat in Rotterdam. En die finale is morgenavond te zien op NPO 1 natuurlijk. Meer nieuws uit de kranten en andere media. De prijzen voor bouwmaterialen worden steeds duurder en bouwers en opdrachtgevers steggelen over wie de rekening moet betalen. Om te voorkomen dat bedrijven voor de kosten opdraaien, willen ze die doorberekenen aan hun klanten, blijkt uit navraag van BNR bij advocaten en brancheclubs. De prijzen zijn met tientallen procenten gestegen, terwijl de marges van bouwbedrijven met 1 of 2% heel dun zijn. Bouwend Nederland waarschuwt dat de situatie kan leiden tot verliesgevende projecten. Ondernemers kunnen nog tot en met september rekenen op de coronasteunpakketten in de huidige vorm. Daarna wil het demissionaire kabinet een begin maken met afbouwen. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. Onder meer het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank willen dat het eigenlijk al eerder gebeurt. CPB-directeur Hazekamp zegt dat de steun moet stoppen als de coronaregels worden opgeheven. Omdat er anders zombiebedrijven ontstaan die mensen in dienst houden die hard nodig zijn in andere sectoren. Het ministerie van Financiën zou ook deze zomer al willen snijden in de subsidies, maar de politiek ziet dat niet zitten. En ook werkgevers en vakbonden willen dat de steun in stand blijft. Nederland doet het vergeleken met veel andere landen niet goed als het gaat om regels en afspraken over lobbyen, blijkt uit onderzoek van de OESO, waar de Volkskrant over schrijft. Landen als Chili, Slovenië, Litouwen, Peru en Estland lopen in veel opzichten met hun regelgeving over het lobbyen voor op Nederland. Betere regelgeving kan ertoe leiden dat lobbyisten minder makkelijk toegang krijgen tot mensen die beslissingen nemen in de politiek. Maar in Nederland wordt bijvoorbeeld helemaal niet bijgehouden hoe vaker gelobbyd wordt. Zo zijn we het enige West-Europese land dat geen toezichthouder heeft. En na ruim 70 jaar is er voor de familie van twee Franse militairen uit de Tweede Wereldoorlog eindelijk duidelijkheid wie er in welk graf ligt op de militaire begraafplaats in Capelle. Tijdens transport van hun lichamen in 1949 raakte hun papieren zoek en was onduidelijk wie in welk graf was begraven. Dankzij de gemeentesecretaris van Capelle kregen ze vandaag weer een naambordje op het kruis bij hun graf. Dat meldt Omroep Zeeland. Op 11 mei 1940 werden de Fransen in een luchtgevecht met de Duitsers neergeschoten boven Vlissingen. Hun vliegtuig vloog in brand en de lichamen van de omgekomen militairen waren verminkt. De gemeentesecretaris hoorde dat de families nog altijd veel verdriet hadden en besloot er iets aan te doen. Met behulp van DNA-technieken werden ze uiteindelijk geïdentificeerd en gisteren dus eindelijk herbegraven met de juiste namen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Naast de file door werkzaamheden op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Burgerveen en de A44 aansluitend, staat het vast in het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen afrit Drachten, centrum en knooppunt Drachten, 5 kilometer file en een half uur vertraging door een ongeluk. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Understand the urgency. Just remember, you're the one thing. of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it. Het nummer dat natuurlijk te horen is in de film Dirty Dancing, The Time of My Life, Bill Medley en Jennifer Warners. Ja, het beeld van Turkse vrouwen in films en theatervoorstellingen klopt vaak niet. Dat zeggen verschillende Turks-Nederlandse theatermakers en actrices die erover vanavond in gesprek gaan in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En Suhela Yalçın is de organisator van deze avond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst even, wat voor beeld wordt er dan geschetst van de Turkse vrouwen? Nou, het beeld van Turkse vrouwen in het Nederlandse medialandschap is heel erg eenzijdig. Dus het is vaak of alleen de zogezegd seculiere moderne vrouw of de vrouw die heel slecht Nederlands spreekt. En eigenlijk is dat naar mijn mening niet echt een inclusieve afbeelding van wat de Turkse vrouw is in het geheel, zeg maar. En als je naar Turkije kijkt, zeg maar, wat een van de grootste filmdistributeuren is van de wereld, dan zie je vooral dat het beeld ook niet echt helpt als het gaat over genderongelijkheden. Dus daar gaan we het over hebben, over die twee deling, zeg maar. Maar kun je daar iets meer over vertellen, hoe ze bijvoorbeeld in Turkse films worden neergezet, vrouwen? Ja, vaak worden vrouwen in Turkse films zijn voornamelijk vrouwen die niet zichtbaar een hoofddoek dragen. Vaak zijn ze slank, mooi. Dus dat beeld is sowieso al niet representatief. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de Turkse lesbische vrouw of de Turkse biseksuele vrouw, die komt al helemaal niet voor. Of veel te weinig. Dus dat is het beeld wat tot nu toe de hoofdmoot toont eigenlijk. En kunt u voorbeelden geven van het stereotype beeld in specifieke films of series waaraan u zich enorm hebt gestoord? Ja, je hebt heel veel verschillende series. Je hebt ook bijvoorbeeld de serie Ask en Ask 101. En daar zie je echt dat de vrouwen heel erg als een soort van object eigenlijk worden neergezet. En eigenlijk dat die rol afhankelijk is van de mannelijke hoofdrol. En dat is iets wat ik heel erg jammer vind. En je hebt nu wel enkele series, of eigenlijk één serie die daar een beetje als remedy tegen dient. En daar gaan we het dan over hebben. Van oké, wat zien we in dit serie en hoe kan het ook anders? En de vrouwen die we spreken tijdens de talkshow, die zijn zelf ook allemaal bezig met producties die eigenlijk deze stereotypering tegengaan. En hoe worden ze dan in die serie die het goed doet, tussen aanhalingstekens, neergezet? Ja. Die serie heet Bir Başkadır. En eigenlijk die serie toont een heel groot beeld van wat de Turkse vrouw in Turkije is. Je hebt in de hoofdrol een vrouw met een hoofddoek. Wat ook echt zelden gebeurt. Daarnaast heb je de seculiere vrouw. Je hebt de Koerdische vrouw die in Turkije natuurlijk ook een grote groep uitmaken, deel van uitmaken. Dat zijn de lesbische vrouw komt er ook in voor. Dus zo heb je een waarachtig portret van de verschillende type vrouwen die er zijn. En u gaf net aan dat ook in Nederland het beeld wat wordt neergezet heel eenzijdig is. Ja, dat vind ik wel. Ik vind sowieso, als ik goed nadenk, dat de Turkse vrouw weinig voorkomt in films. Ik zou echt de laatste grote populaire film waarin de Turkse vrouw echt een rol heeft. En het geldt ook voor andere vrouwen, hoor. Maar ik kreeg mij specifiek op de Nederlandse Turkse vrouw, omdat dat mijn eigen achtergrond is. Maar dan zie ik dat echt te weinig. En als het dan wel eens voorkomt, of vaak in een bijrol, of zoals ik al zei, de slecht sprekende Turkse vrouw. En welke gevolgen heeft dat? Dat vrouwen op deze manier zo eenzijdig worden neergezet? Ja, het heeft een hele grote gevolgen. Kijk, film en theater hebben natuurlijk de potentie om ons een spiegel voor te houden van wat er mis is in de maatschappij. En het is al wel bekend dat de beeldvorming van een specifiek vrouw van kleur, maar ook specifiek hoofddoekdragende vrouwen heel erg eenzijdig is, kwalijk is. En waardoor mensen die er geen aanraking mee hebben, dat in heel vertekenend beeld hebben eigenlijk van wat die vrouwen zijn. Ik vind dat alle vrouwen gewoon afgebeeld zouden moeten kunnen worden. En identiteit is fluïde en dat moet ook eigenlijk te zien zijn. Ja, en de oplossing zou zijn gewoon zelf meer maken. Hè? Dat zie je natuurlijk wereldwijd. Precies, dat is de oplossing. En gelukkig zijn die vrouwen er ook. En die spreek ik dus vanavond. Dus die zijn allemaal bezig met producties waarin zij dit laten zien. En kun je kort schetsen hoe het programma er vanavond uitziet? Het programma ziet eruit dat we met elkaar in gesprek gaan. Maar we krijgen ook inkijkjes in de nieuwe producties. En de producties zijn Gouden Bergen. Dat is een theaterstuk van Yiliz Dohan, waarin zij het perspectief van de eerste generatie Turks-Nederlandse contractarbeiders, vrouwen, laat zien. En we hebben beelden van de nieuwe film van Ayla Çekin Satijn. En die film heet Bash. En die gaat eigenlijk over 5 vrouwen die allemaal een andere identiteit hebben. En dat gaan we ook zien. En we praten met elkaar over hoe dat tot stand komt. En hoe makkelijk of moeilijk dat eigenlijk ook is om dat portret te laten zien in het productieproces, zeg maar, in het theater. Goed, dankjewel. Suheyla Yalçın, organisator van de talkshow over de Turkse vrouw in film en theater. Vanavond 20:30 vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra Vakanties. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn 2 linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas is vannacht ingegaan. Overzicht van het nieuws. Kirsten Klom. Vannacht is het staakt het vuren dus ingegaan. Even na 1 uur Nederlandse tijd, toen het bestand inging, zijn Palestijnse inwoners van de Gazastrook juichend de straat opgegaan. Het staakt het vuren kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte. En ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op Israël en Hamas. President Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. Hij beloofde ook humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw in Gaza. Spoorbeheerder ProRail wil dat het kabinet miljarden investeert om het spoorwegennet te moderniseren. In het AD en de Telegraaf zegt ProRail-topman Foppen dat hij dat pleidooi heeft gedaan in een brief aan informateur Hamer. Voor de komende 2 jaar zijn 1200 nieuwe medewerkers nodig voor vernieuwingen van het spoorwegennet, zegt de ProRail-topman. In de brief aan Hamer benadrukt hij dan ook dat zijn plannen goed zijn voor de werkgelegenheid. De spoorbeheerder wil ook tientallen stations moderniseren en ook nieuwe stations realiseren op plekken waar veel nieuwe woningen worden gebouwd. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. De vaccinatie draagt waarschijnlijk bij aan het voorkomen van besmettingen bij anderen, schrijft de Gezondheidsraad in een advies. De beperkte resultaten die er tot nu toe zijn wijzen daar volgens de raad op. Maar er is nog wel meer onderzoek nodig om te bepalen hoe dat precies werkt. Veel leraren maken zich zorgen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Dat gaat mogelijk gebeuren vanaf 31 mei. Maar veel docenten vinden dat nog te vroeg, blijkt uit een enquête van onderwijsvakbond CNV. Ongeveer 25% van de leraren zegt zich nu nog niet veilig te voelen en vindt dat ook de scholen pas open kunnen als ze zelf zijn gevaccineerd. In Nieuwsuur zei OMT-lid en kinderarts Illy dat de oudere leraren al zijn gevaccineerd en dat het hoog nodig is dat de scholen weer snel opengaan. Hij ziet in de praktijk dat dagelijks kinderen die hieronder gebukt gaan. Het weer, toenemende kans op een bui, maar later ook af en toe zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Daarbij waait het fors, vrij krachtig tot hard. Met zeker tijdens buien kans op zware windstoten. Tussen 75 en 90 kilometer per uur. En ook in het weekend blijft het wisselvallig en koel lenteweer. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door werkzaamheden op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Burgerveen tussen Roelevarensveen en Nieuw-Vennep. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer aansluitend staat een file op de A44 vanuit Wassenaar tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. Ook 3 kilometer file. In Friesland is een vrachtwagen door de middenberm geschoten op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij knooppunt Drachten is de weg afgesloten. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden. En dat geldt ook voor de weg richting Heerenveen. Bij afrit Drachtencentrum is de weg dicht. Olympisch succes behaal je met doorzetten, talent en de wetenschap. Gregory Sedok onderzoekt hoe wetenschap het verschil maakt voor onze Olympiërs. Vanavond windsurfer Kieran Batlu voor goud. Sportlab Sedok bij Avrotros, 10:30, NPO 2. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED TV. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De wapens lijken te rusten in Israël en de Gazastrook voor zolang als het duurt. Vannacht ging een bestand in dat Israël en Hamas na bemiddeling van Egypte overeen zijn gekomen. Meteen na het ingaan van het bestand, om 1:00 onze tijd, gingen in Gaza veel mensen de straat op om het te vieren. Hamas vuurde in de afgelopen 11 dagen duizenden raketten af op Israël. De meeste werden door het beveiligingsschild, de Iron Dome, uit de lucht gehaald voordat ze doel konden treffen. Toch kwamen er nog 12 mensen om, zeggen de Israëlische autoriteiten. In Gaza was de verwoesting en het dodental vele malen groter. Veel gebouwen en huizenblokken werden met de grond gelijk gemaakt. 232 mensen overleefden dat niet. Onder hen waren ook veel vrouwen en kinderen, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Zinloos, al dit verlies van leven, zegt een Israëlische vrouw. Useless and pity of all the people and citizens here and there that were killed. It's for nothing. For nothing. Het is allemaal voor niets geweest, zegt deze vrouw. De Amerikaanse president Joe Biden is minder somber. Hij hoopt op meer dan alleen een bestand en laat zelfs het woord blijvend vredesakkoord vallen. Want, zo zegt hij, de Israëliërs en de Palestijnen hebben er allebei recht op om in veiligheid te leven. I believe the Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity and democracy. My administration will continue our quiet, relentless diplomacy toward that end. I believe we have a genuine opportunity to make progress, and I'm committed to working for it. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, mooie woorden van Joe Biden, maar laten we eerst nog even teruggaan naar de realiteit op de grond. Het bestand is nu 1:05 oud. Is er iets gemeld aan beschietingen of is het stilgebleven? Het is stilgebleven vooralsnog. Aan beide kanten zijn er geen beschietingen of raketaanvallen gemeld. Ook geen bombardementen vanuit Israël. Dus tot op heden houdt dat bestand. En hoe stevig is dit bestand? Ja, dat zal de komende dagen duidelijk moeten worden. Of beide partijen zich er echt aan houden. En of bijvoorbeeld ook islamitische jihad zich eraan houdt. Een rivaliserende beweging die ook vanuit de Gazastrook opereert. Maar ja, de tekenen zijn wel dat er een goede kans is dat het geweld ook echt zal liggen. Misschien op een enkele uitschieter na. Omdat beide partijen toch wel deze staakt het vuren, deze wapenstilstand met enige overtuiging afgekondigd hebben. Beide partijen lijken ook niet heel veel te winnen meer te hebben bij voortzetting van het conflict. Dus ja, het is natuurlijk moeilijk voorspellen. Maar een ongelukje zit in een klein hoekje of een escalatie. Maar tot op dit moment lijkt het redelijk stevig. Maar de buiten is voor beide binnen, zo kun je dat zeggen. Vanuit hun eigen perspectief dan. Ja, zeker voor Hamas geldt dat. Hamas heeft zich toch in hun eigen ogen opgeworpen als de voorvechter voor de Palestijnse zaak. Door in actie te komen tegen Israël. Op een gewelddadige manier. Toen in hun ogen de Palestijnse zaak in gevaar kwam. Met name omdat de Al-Aqsa-moskee werd aangevallen door Israëlische politieagenten. Bij die confrontaties op de Tempelberg. Waar het eigenlijk allemaal een beetje mee begon. Dat was echt een lont in het kruidvat. Nou, Hamas heeft laten zien dat ze Tel Aviv kunnen bereiken. Meermaals met raketten. Dat ze ook Jeruzalem zelfs hebben weten te bereiken. Dus Hamas verkoopt dit echt als een overwinning. En ook Israël wijst natuurlijk op alles wat ze hebben bereikt met al die luchtaanvallen. Onder andere dat ze het tunnelnetwerk van Hamas in de Gazastrook ernstig hebben beschadigd. Dat ze vele leden van Hamas en dus van islamitische jihad hebben uitgeschakeld. Dus ook Israël probeert het als een overwinning te verkopen. Neem daarbij de internationale druk die de afgelopen dagen toch stevig is opgelopen. Vooral ook vanuit Amerika. Ja, en ik denk dat dat alles bij elkaar toch wel de redenen zijn dat dit conflict nu, de vraag is voor hoe lang, maar dat het nu even tot een einde komt. En zonder die druk was Netanyahu doorgegaan? Dat is wel, ja, hij zei de hele tijd dat Israël gewoon door wilde gaan. Dat ze zich niet zouden aantrekken van anderen. Dat ze er niet met een stopwatch bij stonden, zei hij letterlijk. Met andere woorden, Israël zou doorgaan tot al die doelen zijn bereikt. Maar in de kringen rondom het Israëlische leger klonk ook wel steeds vaker de boodschap dat die doelen intussen wel bereikt waren. En dat Israël ook niet zo heel veel meer te winnen zou hebben bij voortzetting van het conflict. Dus het zou ook een samenloop van die verschillende factoren kunnen zijn. En die druk en ook de inschatting van het Israëlische leger en de geheime diensten dat het mooi geweest zou zijn. In ieder geval is het nu zover. Is er die wapenstilstand afgekondigd vannacht om 1 uur. Ja, en tot dit moment is het rustig. Ja, en nu zal dit leiden tot meer dan alleen dit bestand? Ja, dat is wat Joe Biden dus wel suggereert met zijn speech. Maar ja, die vooruitzichten die zijn toch niet zo heel hoopgevend. Want het is niet de eerste keer dat het tot zo'n oorlog of een mini-oorlog komt tussen Israël en Hamas. Dit is eigenlijk al de 4e keer in de afgelopen 15 jaar. En al die keren daarna is er nooit werk gemaakt van een serieuze politieke oplossing. Alle onderliggende problemen die zijn allemaal gebleven. En de situatie, zeker in de Gazastrook, is alleen maar erger geworden, humanitair gezien. Dus ja, veel mensen zijn wel erg sceptisch over de vraag of dat nu in één keer wel opgelost gaat worden. En of er wel echt gewerkt kan worden in de richting van iets wat lijkt op vrede tussen Israël en de Palestijnen. Dankjewel, Ties Brok in Tel Aviv. Het is 7:10. Ja, het komt er. Het Europees coronareiscertificaat. Er is lang over gepraat tussen de 27 lidstaten, het Europees Parlement en ook de Europese Commissie. Gisteravond bereikten ze een akkoord en kunnen reizigers er deze zomer mee op reis. Contact met onze correspondent in Brussel, Kiesja Hekster. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Hi. Wat is er afgesproken? Hoe gaat dat certificaat er nou uitzien? Ja, het certificaat dat is eigenlijk een QR-code, maar je kan ook een papieren versie krijgen. Daarmee kan je gaan reizen binnen de Europese Unie. En zo'n pas kan je krijgen, hè, als je aan een van de 3 voorwaarden voldoet. Of je bent ingeënt tegen het coronavirus, of je hebt een negatieve PCR-test die je kan laten zien, of je hebt al een besmetting achter de rug en je hebt daardoor antistoffen. En in die pas of in die QR-code staat niet waarom je hem hebt gekregen, aan welke van deze voorwaarden je voldoet. Alleen dat je er aan een voldoet en daarom mag reizen. En daar is ook echt op aangedrongen dat de privacy van de reizigers, dat die goed geregeld is. En mag je dan met dit certificaat naar alle en door alle 27 EU-landen reizen? Ja, in principe wel. Maar als landen vinden dat er noodgevallen zijn, dan kunnen ze landen aanvullende eisen stellen. Daar wilden de landen echt op aandringen. Bijvoorbeeld als er reizigers komen uit landen met hoge besmettingscijfers, dan willen die landen kunnen zeggen, dan willen we als het nodig is extra eisen kunnen stellen. Bijvoorbeeld mensen alsnog in quarantaine zetten. En het parlement wilde dat nou juist niet. Die zei, we moeten weer vrij kunnen reizen. Nou, de afspraak is nu dat de landen zo'n uitzondering moeten aanvragen en dat ze daar hele goed onderbouwde wetenschappelijke argumenten voor moeten hebben en dat dat tijdelijk kan zijn. En onderdeel van dit certificaat is ook dat je een PCR-test moet kunnen laten zien. Je zei het al, maar die kost geld, kan best prijzig zijn. Niet iedereen kan dat betalen. Wat is daar nu uiteindelijk over afgesproken? Ook hier heeft het Europese parlement flink moeten inleveren, want die wilden dat die testen gratis zouden zijn. Maar ook hier zeiden de landen, waaronder Nederland, nou, wij willen niet dat Brussel ons gaat opleggen wat wij wel of niet gratis moeten doen. En hier is het compromis dat er Europees geld beschikbaar komt, zo'n 100 miljoen. En als het nodig is meer om de testen betaalbaar te houden. Hè, voor mensen bijvoorbeeld die vaak de grens over moeten voor werk of mensen met lage inkomens. Maar ja, het is duidelijk dat dat niet genoeg gaat zijn voor iedereen. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. En in Nederland hoorde je gisteren het verhaal dat de Tweede Kamer wil dat er ook gratis testen komen. En dat moet de regering in Nederland dan zelf verder gaan uitzoeken. Ja, klaar voor de zomer dus. Wanneer kunnen we echt op reis met zo'n certificaat in de hand of in het mobieltje? Ja, dus de streefdatum is 1 juli. Nou ja, we moeten altijd natuurlijk maar even afwachten of dat ook echt wordt gehaald. Er lopen wel al allerlei testen op dit moment om te zien of het technisch ook kan. Nou, dan is het afwachten en hopen dat het voor de zomervakantie echt kan beginnen. Zowel technisch als politiek, dat het allemaal werkt en de vakantiegangers echt weer op pad kunnen. Dankjewel, Kiesja Hekster in Brussel. Het is 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond zoal gebeurde op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over de toekomst van het democratisch stelsel in de VS. Want wat is een tweepartijenstelsel waard als één partij, de Republikeinse, in de ban is van desinformatie en leugens? Voormalig Republikeins congreslid Joe Walsh maakt zich zorgen. I'm finding out that more and more Trump supporters believe that January 6th was perfectly okay. Pretty scary stuff. 80% of Republicans believe these lies. That's a frightening thing for America. En het zou hem niks verbazen als Amerika de kant van Europa opgaat. You're going to have more of a, not a parliamentary system here, but you're going to have 3 to 4 political parties. I think the days of 2 political parties in America, I think that's done. Hij ziet dus veel meer partijen in Amerika in de toekomst, net als in Europa. We kijken allemaal uit naar een vrije zomer, maar het hangt af van de snelheid van het vaccineren. Europa begon sterk, maar werd ruim ingehaald door het Verenigd Koninkrijk en de VS. Daar prikken ze nu aan de lopende band. Al had de huisarts van Michiel Vos in Amerika er een paar maanden geleden weinig vertrouwen in, vertelde hij bij Bo. Ik weet nog, Bo, dat ik in januari bij mijn dokter in New York was. En die zei, you're going to Europe, get the vaccine, get the freaking vaccine, because we're never going to get it here in America. Mm-hmm. En die man zou naar Mumbai vliegen om zijn eigen vaccin, moet je nagaan. Nee. En die raden mij dus heel duidelijk aan, als je in Europa bent, neem je hele familie mee, want je bent in een bevoorrechte positie, je hebt een EU-paspoort, oh my god, dat is dan het Valhalla. En nu is het nu 3-4 maanden. Ja, ik zit hier niet als Mr. Amerika, meestal zit ik hier om Amerika, maar dit keer, dat heeft die oude Biden dus heel goed gedaan. In Langs de Lijn en Omstreken werd gebeld met rugbier Fabian Holland. Die vertrok 2 jaar geleden naar het rugbygekke Nieuw-Zeeland om beter te worden in zijn sport. Deze maand werd hij geselecteerd voor de Baby Blacks, het belofte team van Nieuw-Zeeland. Voor een uitnodiging van het Nederlandse team zou hij vriendelijk bedanken. Ik zou enorm vereerd zijn. Weet je. Ik ben trots Nederlander en dat is waar ik opgroeide. Maar ik heb mijn leven hier in Nieuw-Zeeland, al mijn vrienden. Mocht Holland het gaan redden, weet hij in ieder geval hoe de HK gaat. Toen Fabian Holland 11 jaar was, vertelde hij er al over in het Jeugdjournaal. Een hakka is een strijddans. Nieuw-Zeelanders die doen dat voor een wedstrijd of voor een strijd. Om mensen bang te maken en om de goden je hulp aan te bieden. Dat was gisteravond op radio en tv. Een blik op de buitenlandse media. De politie in El Salvador heeft een massagraf ontdekt in de achtertuin van een oud detective. Daar zouden zeker 40 lichamen van vrouwen in liggen, meldt Sky News. Duurt waarschijnlijk nog een hele maand voordat alle lichamen zijn opgegraven en geïdentificeerd. De zoektocht begon deze maand toen de man van 51 werd opgepakt voor het doden van een vrouw en haar dochter. Bij huiszoekingen ontdekten ze 7 zelfgegraven gaten in zijn achtertuin. Er is een opsporingsbevel uitgedaan voor 9 andere mensen die ervan verdacht worden de oud-rechercheur te hebben geholpen. Tientallen mensen hebben zich rond het huis verzameld omdat ze vermoeden dat hun dode familieleden daar begraven liggen. De Nigeriaanse inlichtingendienst vermoedt dat de leider van Boko Haram gedood of zwaar gewond is na gevechten met een rivaliserende groep. Hij zou zelfmoord hebben proberen te plegen om te voorkomen dat hij gevangen genomen werd. Dat meldt The Guardian. Er is nog geen bevestiging en zijn dood is vaker gemeld, maar het is de eerste keer dat het zou zijn gebeurd in gevechten met andere militanten. Abu Bakr Shekau en zijn strijders zouden omsingeld zijn door militanten van IS in West-Afrika die zware wapens bij zich hadden. Een grote schoolstaking in Australië vandaag zien we bij ABC News. Duizenden scholieren in het hele land lopen hun klas uit om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ze willen dat de overheid stopt met het financieren van gas- en steenkoolprojecten en in plaats daarvan investeert in groene energie, werkzekerheid en de inheemse bevolking steunt in het behouden van hun grond. Het is de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat er zulke klimaatprotesten worden gehouden. En de Britse prins Harry zegt dat hij een alcohol- en drugsprobleem had jaren na de dood van zijn moeder, prinses Diana. Dat zegt hij in gesprek met Oprah Winfrey in haar nieuwe serie over mentale gezondheid. Harry zegt dat hij een week voorraad aan alcohol in een dag opdronk om de pijn te verzachten. Van zijn 28ste tot zijn 32ste leefde hij in een nachtmerrie en had hij paniekaanvallen. Iedere keer dat ik een pak aan moest doen om een rol te spelen, brak het zweet me uit, vertelt hij. Harry zegt dat hij zich pas normaal voelde in het leger, omdat hij daar niet anders werd behandeld dan andere mensen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De vertraging in de file op de A4 Den Haag richting Amsterdam door werkzaamheden bij Burgerveen is opeens toegenomen. Dat komt door een kapotte auto. 7 kilometer tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het is 19 minuten over 7. NEC en NAC spelen om een plekje in de Eredivisie. Dat is de uitkomst van de wedstrijden in de nacompetitie van gisteravond. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Terechte winnaars? Ja, nou ja, in het geval van NEC en Roda hoeven we daar niet echt lang over te hebben. NEC was veel sterker, maakte een prachtige openingsgoal. Hadden hun eerste wedstrijd ook al met 4-0 van Almere gewonnen. En nu deze 3-0 overwinning. Nummer 8 uit de competitie afgelopen jaar. Maar toch een hele sterke nacompetitie. En een hele gevaarlijke outsider aanstaande zondag. Ja, en eerlijk gezegd dacht iedereen, en dat was ook mijn voorspelling, dus die zit gelukkig ook wel eens er goed naast. Ik had op Emmen ingezet. Die waren ook wel beter, nou ja, hadden vaker de bal, creëerde toch niet zoveel, zoals dat zo mooi heet. NAC Breda maakte een prachtige openingsgoal en ging daarna vooral verdedigen. Nou, een later gelijkmaker. En toen dacht toch eigenlijk iedereen, dat gaat Emma alsnog wel redden. Hadden ook wel echt de kansen. NAC kwam niet veel meer aan de overkant, zeg maar. En toen de strafschoppen. Dat wordt vaak in voetbal, als je verliest, een loterij genoemd. Ik ken eerlijk gezegd geen loterij waar je zelf invloed hebt op de uitslag, maar dat hadden ze wel. En Emma miste er 2. NAC miste er 1. En heeft ook een sterke nacompetitie gespeeld. Is een mooie, traditierijke vereniging. Net als NEC trouwens. En we noemen het altijd NEC. Maar er is 1 geval, Simone, waarin je het een keer NEC mag noemen. Dat is als ze tegen NAC spelen. En aanstaande zondag krijgen we dus NAC-NEC. Een hele oude klassieker in het voetbal. Om 6 uur. En dan gaan we zien wie er naar de Eredivisie gaat. Voor Emme is het zuur. Prachtige tweede helft van het seizoen gehad. 3 mooie jaren in de Eredivisie. Het leed en het verdriet was ook groot daar. Maar goed, uiteindelijk is dit wel alles wat dit soort wedstrijden zo mooi maakt, alles zat erin. En NAC, niet geheel onverdiend, vind ik, toch gaan om die laatste plek in de Eredivisie spelen aanstaande zondag. Ja, in de Eredivisie wordt zondag gespeeld om een plekje in de Conference League. Tenminste, als de rechter vanmiddag niet anders beslist, hè? Wat is daar aan de hand? Ja, dat is een hele interessante situatie die je op meerdere manieren kan bekijken. Laten we het eerst maar even proberen juridisch te duiden, ook al ben ik geen jurist. Die wedstrijd was vastgesteld voor aanstaande zaterdag. Nou, de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, zegt dat is me te link, om het maar zo te zeggen, met het Songfestival op 2,5 kilometer afstand. Dus die zegt, die wedstrijd kan niet gespeeld worden. Nou, het reglement zegt dan, dan moet de thuisspelende vereniging, in dit geval Feyenoord, uitwijken naar neutraal terrein. Nou, de KNVB heeft gezegd, het is zo'n bijzondere omstandigheid. We verplaatsen die wedstrijd naar zondag 12:15. En de vraag, juridisch gezien, schijnt vanmiddag in dat kort geding om 2:00 te gaan, hoe bijzonder deze omstandigheid is en of de KNVB daartoe het recht heeft. Los daarvan vind ik dat Utrecht deze stap helemaal niet had moeten nemen. Je hebt natuurlijk een juridische kant, een juridische waarheid in het leven. Maar als voetbal nou ook eens een keer, wat dat betreft, wat mij betreft, in ieder geval zijn gezonde verstand zou gebruiken, enige collectiviteit aan de dag zou leggen en ook wat oog zou hebben, in dit geval voor het belang van de ander, Feyenoord, dan zou die zaak er wat mij betreft helemaal niet hoeven komen. En zou die wedstrijd gewoon, zonder dat het enige sportieve invloed heeft, aanstaande zondag om 11:45 gespeeld moeten worden. Maar goed, Utrecht heeft besloten het tot juridische haarkloverij te laten komen. En de rechter zal vanmiddag, kort gedingrechter, moeten beslissen wat de uitslag wordt. Maar ja, nogmaals, wat mij betreft zou dit helemaal niet moeten plaatsvinden. Deze juridisering van deze wedstrijd zou gewoon zondag om 11:45 gespeeld moeten worden. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, zeker. Dan nog even het EK zwemmen. Weer Nederlands succes gisteren bij Kamminga en ook voor de estafetteploeg. Hè? Vertel. Kamminga haalde een prachtige zilveren medaille, ditmaal op de 200 meter vrije slag. Hij had ook al, of schoolslag, sorry. Hij had ook al 100 meter schoolslag. Ook achter de wereldkampioen. Dit keer achter een andere wereldkampioen, Tsjupkov, een Rus. Het wordt heel spannend. Hij heeft de zesde tijd ooit, maar hij zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dus ook in dit geval zeker Olympisch perspectief voor hem. Daarna was er een nummer, dat is ook Olympisch geworden. 4x100 meter wisselslag gemengd. Dat is erg ingewikkeld kijken, want de afstanden liggen vast. Maar de landen mogen zelf kiezen waar ze hun twee vrouwen en hun twee mannen op inzetten. Dus soms zie je een vrouw tegen een man zwemmen en dan weer omgekeerd. Dus je moet heel goed rekenen gedurende die wedstrijd. Ja. Nederland haalde daar zilver op achter de ongenaakbare Britten. Maar goed, ook op dit nummer kun je je voorstellen dat de Verenigde Staten, Australië en dergelijke op de Olympische Spelen ook nog wel komen. Neemt niet weg. Goede prestatie. Ook met een licht Olympisch perspectief, maar wel een heel goed Nederlands record. En een spectaculair nummer. Door de klassieke zwemliefhebbers wordt het een kermisnummer genoemd en door de moderne zwemliefhebbers een verrijking voor het zwemmen. Je mag kiezen, hoeft niet. Dankjewel, Tom van het Hek. Amy McDonald, Mr. Rock and Roll. Talking on his phone again to someone to tell. before. Het is ons gelukt. Stap voor stap kunnen we steeds meer dingen doen waar we blij van worden. De sportscholen, dierentuinen en muziekscholen zijn deels weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden en ons laten testen bij klachten. Ook al is het soms best moeilijk, als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Vanavond in Meldpunt, digitalisering. Voor velen blijft het een worsteling. Hoe lossen we dit probleem op? En verder, een nabetaling van het ABP zorgt voor torenhoge belastingaanslagen. De schade loopt in de miljoenen. De Max-ombudsman komt in actie. In Meldpunt, vanavond om 8 uur bij Max, NPO 2. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Huawei mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van de nieuwe 5G-telecomnetwerken. Blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. Geheime diensten in meerdere landen zien het bedrijf als verlengstuk van de Chinese overheid. De politie gaat ervan uit dat de gestolen buit na de gewapende overval woensdag in Amsterdam-Noord helemaal is teruggevonden. Dat zei de Amsterdamse politiechef in Nieuwsuur. Er zijn vermoedens dat de buit een waarde had van 50 miljoen euro. Vannacht ging een staakt het vuren in tussen Israël en Hamas. Dat kwam na bemiddeling door Egypte tot stand. Ook andere landen voerden de druk op, zoals Amerika. Meteen na het ingaan van het bestand om 1:00 vannacht gingen in Gaza veel mensen de straat op om na 11 dagen van geweld het staakt het vuren te vieren. Parkeren op straat in Scheveningen gaat deze zomer toch niet 10 euro per uur kosten. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het uurtarief te hoog. De gemeente wilde daarmee de parkeeroverlast in de drukke zomermaanden aanpakken. De Britse prins William heeft hard uitgehaald naar de BBC na een kritisch rapport over een interview met zijn moeder, prinses Diana. Een onderzoek concludeerde gisteren dat het gesprek in 1995 onder valse voorwendselen tot stand is gekomen. In een videoboodschap zegt William dat het hem verdriet doet dat fouten van de BBC significant hebben bijgedragen aan de angst, paranoia en isolatie van zijn moeder. Gaan we even kijken naar het weer. Diana Woei, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt het vandaag? Nou, het is nogal wisselend. De zon die schijnt nu op veel plaatsen. Maar ja, we moeten ook wel rekening houden met een aantal buien. De meeste nattigheid, dat komt nu voor in het noordwestelijk deel van het land. Boven de Wadden, daar zitten nu de meeste buien. En verder landinwaarts schijnt de zon. Maar ja, ik verwacht dat het vanmiddag dat je vanmiddag overal toch wel rekening moet houden met een enkele bui. En dat bij temperaturen van 15 graden en een stevige wind vanuit het zuidwesten. Langs de kust waait het hard tot stormachtige windkracht 7 tot 8. En zijn zwaar windstoten toch wel een beetje hinderlijk. En het weekend? Het weekend is het toch wel ook tamelijk wisselend. Ik verwacht morgen de slechtste dag met veel bewolking en nattigheid, vooral in het ochtend en een groot deel van de middag. En dan wordt het amper 14 graden. Pinksteren is het ook nog wisselvallig. De beste dag is eerste Pinksterdag. Dan blijft het zo goed als droog. Valt er slechts een enkele bui. Maar op tweede Pinksterdag zijn er weer meerdere buien. Gaan we nog even kijken bij de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart. Ja, nog steeds een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Onder andere door de langdurige werkzaamheden deze maand tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid. 20 minuten vertraging. Er stond ook een pechgeval, maar dat is afgehandeld. Aansluitend op de A44 Den Haag-Amsterdam. 3 kilometer file bij knooppunt Burgerveen. Op de A7 Heerenveen-Groningen is een ongeluk gebeurd. Een vrachtwagen is door de middenberm geschoten en die ligt daar op zijn kant tussen Beetserswagen en knooppunt Drachten richting Groningen staat 3 kilometer file. De weg is dicht, verkeer richting Groningen. Volg Leeuwarden via de A32 en de N31. Van Groningen naar Heerenveen op de A7 sta je in de file tussen afrit Vriesepalen en afrit Drachten Centrum over 2 kilometer. Verkeer richting Heerenveen, volg Leeuwarden. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Olympisch succes behaal je met doorzetten, talent en de wetenschap. Gregory Sedok onderzoekt hoe wetenschap het verschil maakt voor onze Olympiërs. Vanavond windsurfer Kieran Batloe voor goud. Sportlab Sedok bij Avrotros, 10:30, NPO 2. Morgen vertrekt het Nederlandse fregat Zijner Majesteits Evertsen om deel te nemen aan een internationale oefening geleid door de Britten. Via de Zwarte Zee en de Zuid-Chinese Zee vaart de vloot in ongeveer 7 maanden naar Japan. Het is voor het eerst in een lange tijd dat Nederland weer meedoet aan zo'n grote oefening. Kapitein luitenant ter zee George Pastoor, bijna klaar voor vertrek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe ziet deze reis eruit? Wat voor oefeningen gaan er plaatsvinden? Ja, we gaan oefenen op het hoogste geweldspectrum. Echt alle facetten van oorlogsvoering zullen we gaan uitvoeren. En dat is natuurlijk voor ons een unieke kans om nou aan te sluiten bij deze strategische NATO-partners, het Verenigd Koninkrijk en Amerika, want dat land doet ook mee. Ja, en dat biedt ons gewoon de mogelijkheid om voor de even de operationele gereedheid te verhogen en aan te tonen dat wij een betrouwbare partner zijn voor beide landen. En tevens ook nog maritieme diplomatie te doen. En het is echt oefenen op het allerhoogste niveau, begrijp ik, hè? Ja, dit is de Champions League van de marine, zoals het maar zeggen moet. Oh, echt? Is dat zo? Kun je het zo formuleren? Ja, zo zou ik het formuleren. Het is echt op het hoogste geweldspectrum. Moderne techniek met geavanceerde wapens zullen we weggaan. En we gaan natuurlijk met die Britse carrier Strike Group mee, wat een vijfde generatie carrier is. En wat is de rol van de Nederlanders hierin, in al die oefeningen? Ik ben een luchtverdedigings- en commandfregat. Dat betekent dat wij met name luchtverdedigingstaken zullen uitvoeren. En daarnaast zullen we ook onderzeebootbestrijding uitvoeren. En wat gaan jullie dan specifiek doen? Kunt u dat schetsen? Ja, een van onze hoofdtaken is het beveiligen van die taakgroep. We zitten met 6 schepen in een ring van staal, zoals we dat zo mooi zeggen, om de carrier heen. En wij hebben een sector die wij dan zeg maar verdedigen voor de carrier. En de carrier, dat is een vliegdekschip? Ja, correct. Ja, Nederland heeft al jaren niet meer meegedaan aan zo'n grote oefening. Waarom doet Nederland nu weer wel mee? Ja, het is natuurlijk voor ons weer die unieke kans. Hè. We sluiten aan. Door dit te doen dragen we bij aan het verhogen van onze operationele gereedheid. En oefeningen die dragen bij aan het beter worden van de marine. En dat vloeit uiteindelijk weer terug in al ons personeel. Ja, en daarnaast dragen we zo bij aan de veiligheid op en vanuit zee, wat in het belang is van Nederland. Want hoe gaat dat? Door wie worden jullie dan gevraagd om mee te doen? Dat is een overeenkomst geweest tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland op hoofdniveau. En waar kijkt u nou persoonlijk naar uit? Persoonlijk kijk ik naar uit om voor een lange tijd weg te gaan. Dat hebben we lang niet gedaan. Voor een reis richting het oosten, helemaal naar Japan. Dat is natuurlijk uniek. Het is ver weg. Wat voor ons is natuurlijk ontzettend mooi om te doen. Ja, maar zijn er bepaalde plekken waarvan u denkt van nou, te gek dat ik daar mag navigeren? Ja, we gaan in ieder geval richting de Zwarte Zee door de Bosporus. Dat is een fantastisch gebied om te navigeren. En daarnaast zullen we via de Straat van Malakka omhoog gaan richting Japan, wat heel interessant is. Waarom is dat interessant? Nou, dat is een mooi stuk vaargebied tussen Indonesië en Singapore door. Dus dat is mooi voor ons om te doen. Ja, interessant aan deze route is natuurlijk ook dat er door de Zuid-Chinese Zee gevaren wordt. Verwachten jullie nog problemen met die Chinezen? Die zijn erg territoriaal over deze wateren. Ja, dat klopt. Nee, ik verwacht geen problemen. Ik verwacht mogelijk wat aandacht van China voor ons vlootverband. Dat zien we vaker. Wij doen dat als Nederland zelf ook als wij bijvoorbeeld de Russische federatieschepen door de Noordzee zien varen. Maar we gaan daar verder professioneel mee om. En uiteindelijk gaan we in een rechte streep door de Zuid-Chinese Zee in. Onder het recht van het UNCLOS. En dat kunnen we gewoon doen. En wat is het UNCLOS? Ja, dat is de United Nations Convention on the Law of the Sea. Zeg maar het VN-zeerechtverdrag. Wat ons de vrijheid geeft om te navigeren door de volle zee. Dus u ziet weinig problemen? Nee, ik niet. Nee hoor, absoluut niet. Dank u wel, kapitein luitenant ter zee George Pastoor. En ik wens u een behouden vaart, dat moet je dan zeggen. Ja, dank u wel hoor. Goed. Ik praat door met Friso Dubbelboer, politicoloog verbonden aan het Leiden-Azië-centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ligt dat echt zo simpel in die Zuid-Chinese zee? En die, al die regels die daar gelden? Dat valt te zeggen. Weinig ligt simpel in de Zuid-Chinese zee. Het is, even voor de luisteraars, een zeegebied ter grootte van de Middellandse Zee, die geheel of gedeeltelijk wordt geclaimd door 7 omliggende kuststaten. China en Taiwan bijvoorbeeld, die claimen het gebied in zijn geheel. En de Filipijnen, Vietnam, Maleisië, Brunei en Indonesië, die claimen delen van het gebied. En vooral China, die geeft ook concreet handen en voeten aan die claim door middel van het opspuiten van kunstmatige eilandjes en door middel van het laten rondvaren daar van de kustwacht en van de marine en ook van maritieme vissersmilities. En in die zin zijn er wel gevoeligheden die rond zo'n doortocht hangen. Ja, en hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dan komt die vloot langs en dan komt China even kijken, zoals meneer Pastoor aangaf? Ik denk dat meneer Pastoor daar gelijk in heeft. Ik voorzie daar ook geen problemen. En ze zullen zeker in de gaten worden gehouden. Net als wij dat doen als de Russen en de Chinezen op de Noordzee varen, inderdaad. Dus in die zin voorzie ik geen problemen. Maar het ligt politiek gewoon gevoelig. Het is, in 2016 is die claim van China verworpen door een internationaal arbitragetribunaal op instigatie van een zaak die werd aangespannen door de Filipijnen. Dus in die zin heeft het vlootverband het recht aan zijn zijde. Het VNC-rechtsverdrag, waar de heer Pastoor al naar verwees. Mm-hmm. Er geldt daar vrije doorvaart. Alleen China die interpreteert dat verdrag toch iets nauwer. En China die is van mening dat marineschepen toestemming moeten vragen om daar te varen. En Nederland mengt zich daar dus ook een klein beetje in nu met een deelneming aan deze vloot. Ja, dat klopt. En je ziet ook een grotere beweging in Europa. Engeland gaat er dus naartoe, Frankrijk ook. En Duitsland zal daar zelfs nog een fregat naartoe sturen dit jaar. Het is een algemene trend te zien in Europa. Dat de Europese landen zich steeds meer zorgen maken om die toenemende grip van China op dat zeegebied. En dat verklaart ook deels, denk ik, de aandacht van Groot-Brittannië. En ook in dit geval van Nederland voor dat zeegebied. Ja, het is niet alleen de Zuid-Chinese zee waar het gevoelig ligt, maar ook de Zwarte Zee is natuurlijk niet geheel onbetwist. Daar kom je dan dicht bij Rusland. Hoe liggen de verhoudingen daar? Ja, daar ligt het ook gevoelig inderdaad. Rond de Krim, daar heeft Rusland onlangs stukken zee afgesloten. En dat is ook betwist, omdat de Krim uiteindelijk is het volgens het internationaal recht wordt het beschouwd als Oekraïns grondgebied. Dus daar liggen ook spanningen inderdaad. En ik moet zeggen, ik heb geen idee of de Evertjes die kant van de Zwarte Zee opgaat. Dus ik kan daar verder niks over zeggen. Goed, dank. Friso Dubbelboer, politicoloog verbonden aan het Leiden-Azië-centrum. Het is inmiddels alweer 8:10. Terug naar Nederland. Het is nog lang niet duidelijk of de PvdA in het nieuwe kabinet komt, maar partijleider Lilianne Ploemen gaat komende zaterdag digitaal met leden van haar gesprek. Met leden van haar partij in gesprek over de kabinetsformatie. Ik praat erover met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, wat vinden die leden er eigenlijk van dat de PvdA misschien toch weer gaat regeren? Nou, velen staan daar niet bij te juichen, hoor, bij dat idee. Zeker niet als dat kabinet weer onder leiding van Mark Rutte komt te staan. Want de vorige keer leidde dat tot de grootste nederlaag ooit in de Nederlandse politiek. Je weet het misschien nog wel, 2017, van 38 naar 9 zetels. Nou, en dat hebben ze bij de PvdA nog steeds niet goed verteerd. Bij sommigen leidt dat tot de overtuiging dat de PvdA niet meer moet beginnen aan een kabinet onder leiding van Rutte. En dat hoor je onder andere van Sandro Kovacic, van de Jonge Socialisten in Rotterdam, en van Esther van Dijken, die al jarenlang actief is voor vluchtelingen binnen de PvdA. Ik zou dat niet toejuichen. Ik denk dat de VVD partij is die te ver van ons afstaat. En daar waar wij onze sociaal-democratische punten in ieder geval niet helder voor het voetlicht kunnen krijgen. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Ik vraag me af of je met een premier die toch wel voor de camera gelogen heeft, maar geen actieve herinnering had, en dat terugkomend patroon is bij hem, of je dan weer in een kabinet met hem moet gaan, of je dan nog betrouwbaar bent. Ja, en de jonge socialisten die hebben trouwens binnenkort een congres waar gestemd zal worden over een motie van de afdelingen Rotterdam en Den Haag om niet te beginnen aan zo'n nieuw kabinet onder leiding van Rutte. Met de VVD kan nog wel, maar niet meer met een leider van de VVD in één kabinet, vinden zij. Maar de PvdA-kennenden zijn er vast ook wel voorstanders. Voorstander is wel een heel groot woord, maar er zijn inderdaad ook PvdA'ers, en dat zijn er niet per se heel weinig, die niet absoluut tegen kabinetsdeelname zijn. En dat is bijvoorbeeld Clara Boonstra. Zij is directeur van de WBS, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Regeren kan, is haar redenering, maar dan moet er wel aan een reeks voorwaarden worden voldaan. De mensen met wie het goed gaat, die hebben eigenlijk de verkiezingen gewonnen, hè? En dan heb je als linkse volkspartij in een minderheid een ontzettend ingewikkelde opdracht. Want dan moet je eigenlijk voor de mensen die wij vertegenwoordigen, tegen die meerderheid, dingen regelen waarmee je echt verschil kan maken in hun dagelijks leven. En dan bedoel ik echt betaalbare huizen voor jonge mensen, ook genoeg huizen. Eind maken aan onzeker werk voor iedereen. En ik vind eigenlijk dat alleen als je dat echt kunt waarmaken, dat je dan mee moet doen. Ja, alleen als er echt duidelijk sociaal-democratische punten gescoord kunnen worden, dan is meedoen te verkopen, vindt Boonstra dus. En dat geldt ook voor Pieter Paul Slikker. Hij is voormalig campagnemanager van de partij, zowel bij de grote overwinning in 2012 als bij die mega-nederlaag van 2017. Hij is ook fractieleider van de PvdA in Den Bosch. En vandaag presenteert hij zich als kandidaat partijvoorzitter. Hij wil Nelleke Vedelaar opvolgen, die in oktober stopt. En hij is dus voor meeregeren, mits er echt wat te halen valt. Kun je bereiken voor Nederland wat je wil bereiken? Nou, heel eerlijk gezegd, dan moet de grootste stap de komende maanden gezet worden. Niet door de Partij van de Arbeid en GroenLinks, maar door VVD, CDA en toch ook een beetje D66. Die zich linkser voordoet dan ze in haar economische programma is. En dat betekent dat PvdA en GroenLinks echt geen genoegen moeten nemen met wat groene spiegeltjes en wat rode kraaltjes. En dan zal er een grote stap gezet moeten worden door die andere partijen om er echt een ander kabinet van te maken. Zowel in zijn programma als in zijn bestuurscultuur, wat Rutte 3 was. Ja, Wilco, ik hoor allerlei inhoudelijke voorwaarden, maar niks over samenwerkingen met de andere linkse partijen. Is dat geen eis? Zeker wel. Ook de PvdA'ers die vinden dat de partij wel kan meeregeren, stellen als ontbindende voorwaarde dat er in elk geval een andere linkse partij moet meedoen. En dan bedoelen ze eigenlijk allemaal GroenLinks. Dat is ook wat partijleider Ploemen en haar voorganger Asscher de afgelopen tijd al heel vaak hebben gezegd. En wat ook veel afdelingen willen, blijkt toevallig vanochtend ook uit een artikel in Dagblad Trouw. Daarin zeggen veel lokale politici van de PvdA en van GroenLinks dat ze op den duur ook voor een fusie van die partijen zijn. Maar goed, zover is het nog lang niet. Eerst maar eens zien of dat meeregeren gaat lukken de komende tijd. Ja, in de Telegraaf vanochtend zegt een aantal CDA-prominenten niks te zien in een kabinet met zowel de PvdA als GroenLinks. Hoe belangrijk is dat? Nou, het is in de eerste plaats best grappig om te lezen dat ze vinden dat die partijen niet samen zouden mee mogen doen vanwege hun verkiezingsuitslag, hè, de PvdA en GroenLinks dus. Want, en grappig omdat het CDA zelf ook 4 zetels heeft verloren bij die verkiezingen in maart. Maar los daarvan, relevant is het wel, want het geeft aan dat het CDA niks ziet in een 5-partijen-kabinet van VVD, D66, die twee linkse partijen en het CDA. En dat maakt de formatie van zo'n kabinet niet makkelijker. En het is ook waar wat ze zeggen. De huidige coalitie, het demissionaire kabinet met de ChristenUnie, dat kan theoretisch ook door, want die partijen hebben samen ook een meerderheid in de Kamer. Kort samengevat, Simone, de formatie gaat nog wel even duren. Kaag wilde voor de zomer. Gaat dat lukken, denk jij? Nou, ik durf daar echt geen fles op te zetten. Dank je wel, Wilco Boom. Berichten uit de sportwereld. En we hoorden het al bij Tom, zondag promoveert ze of NAC of NEC naar de Eredivisie. En de vreugde in Nijmegen was groot nadat NEC in de halve finale van de play-offs met 3-0 afrekende met Roda JC. Ik ben hartstikke blij. Ik was zo zenuwachtig de hele week al. Maar de hele week. Maar na vanavond, zo hartstikke blij. Na de 1-0 was de hele stress er gelijk af. En toen had ik alle vertrouwen in dat we gingen winnen vanavond en we hebben het gezien, 3-0. Ik ben euforisch. Hey, jippie, ze hebben gewonnen, de club van mijn vader, waar hij altijd gevoetbald heeft. Vroeger, Teun Willemsen. Heel lelijk, maar gewoon verdienen 4 jaar dan. 4-0 zondag. Huppa. En die zeer mijn hert, en die zeer mijn hert. Ja, geweldig. Het was de testen waard. Ja, mooie reacties van de supporters bij Omroep Gelderland. Zondag om 6:00. Dan begint het duel tussen NAC en NEC. NAC-NEC dus, om dat laatste felbegeerde Eredivisie-ticket. Nou, volgens het goed ingevoerde Diarra de Terrassa wordt Max Caldas na de Olympische Spelen de bondscoach van het herenhockeyteam van Spanje. Caldas is nu nog de bondscoach van het Nederlands elftal heren. En in februari maakte de Hockeybond en Caldas al bekend dat de samenwerking deze zomer zou stoppen. Caldas werkte ruim 10 jaar bij Oranje. Eerst als bondscoach van de dames, waarmee hij Olympisch, wereld- en Europees kampioen werd. In 2014 verhuisde de Argentijn naar de heren, waarmee hij 2 keer Europees kampioen werd. Maar op de Spelen van Rio in 2016 werd Oranje teleurstellend 4e. Een feest in Brugge. Club Brugge is voor de 17e keer kampioen van België. De ploeg van Nederlanders Ruud Vormer, Bas Dost en Noah Lang speelde gisteravond met 3-3 gelijk tegen Anderlecht. En dat puntje was genoeg voor de titel. Aanvoerder Vormer was tegenover Sporza duidelijk. Het was een fantastisch jaar. We waren gewoon de beste. Klaar. En Noah Lang maakt ook nog kans op een individuele prijs. Hij is genomineerd voor de titel profvoetballer van het jaar in België. In het weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. Die staat bekend om zijn pracht en praal. Maar in de buurt kan je ook prachtig fietsen. Valtteri Bottas is coureur van Mercedes, maar zijn grootste hobby is wielrennen. En die liefde is ontstaan door zijn vriendin Tiffany Cromwell, die professioneel wielrenster is. Afgelopen week stond Bottas bidons uit te delen bij 3 koersen op rij in Spanje. Dat vertelt de Fin aan de Telegraaf. Ik heb er enorm veel respect voor. Een wielrenner is of mentaal heel sterk of helemaal gek. En ook stipt Bottas het grootste verschil met de Formule 1 aan. In het wielrennen werken teamgenoten daadwerkelijk samen. Gaan we even naar de ANWB verkeersinformatie. Erwin de Hart. Er zijn nauwelijks files in Nederland. Des te meer valt op de A7 Heerenveen-Groningen. In beide richtingen is de weg dicht door een geschaarde vrachtwagen. Tussen Beetselswagen en Knoop het Drachten richting Groningen 3 kilometer file. Richting Heerenveen ook 3 kilometer bij Drachten. Omrijden kan via Leeuwarden. plaat uit 1992, John Cicada, Just Another Day. Het is 7 minuten voor 8. In China kunnen ze nu ook Nederlandse tomaten en komkommers oogsten. En niet zo weinig ook. In de buurt van Shanghai wordt vandaag een enorm kassencomplex geopend van 15 hectare groot. Dat is ongeveer 30 voetbalvelden. En het bedrijf daarachter heet Food Ventures. En het is hun eerste project in China. Dirk Aleven is de directeur. Goedemorgen, meneer Aleven. Of beter gezegd, goedemiddag, want u bent in Shanghai, hè? Klopt helemaal. Goedemorgen voor jullie. Ja, zeker. Zijn het nou dezelfde tomaten en komkommers als hier in Nederland? Nee, we testen verschillende soorten. Dus we hebben allerlei rassen staan hier. Verschillende soorten, wel Nederlandse zaadleveranciers, maar verschillende soorten tomaten en verschillende soorten komkommers. Waarvan we hopen dat ze goed aanslaan bij de Chinese consument. Want hebben die een andere smaak dan wij? Ja, en ook andere voorkeuren als het gaat om grootte en gewicht. Om een voorbeeld te noemen met de komkommers zijn wij gewend om de lange komkommers te eten. En die zie je eigenlijk niet veel in China. En wij proberen met snack komkommers te gaan werken. Dus we proberen de Chinese kinderen aan gezonde groenten te krijgen. Hoe kwamen jullie op het idee om die kant op te gaan? Nou, we zijn gestart in Oost-Europa. Dus we hebben al een hele zwerftocht over de wereld gehad. En in Oost-Europa is een tekort aan groenten, vooral in de winter. Wat we proberen op te lossen met Nederlandse technologie en Nederlandse telers. Maar we hadden de wens om te gaan naar andere stedelijke gebieden. En dan vooral in Azië, waar de verstedelijking nog veel sneller plaatsvindt. Toen zijn we uiteindelijk dankzij een van de Nederlandse kassenbouwers in contact gekomen met een hele grote vastgoedontwikkelaar in China. En na het onderzoeken van die markt blijkt dat de voedselmarkt in totale transitie is. Dus mensen willen weten wat ze eten, willen vooral weten dat het veilig is, dat het duurzaam is geproduceerd. En het liefst dicht bij de stad waar alle consumenten nu wonen. Ja, die tomaten en komkommers. Dus zo zijn we gestart. Ja, die tomaten en komkommers liggen in de kassen. Het schijnt nogal een spectaculaire complex te zijn. Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat menig Nederlandse tuinder jaloers is om hier eens te komen kijken. En ook bij deze van harte uitgenodigd. Het is niet alleen groot, maar het is ook gewoon heel mooi in de opzet. Dus er staat een heel mooi bezoekerscentrum in het midden. Een park eromheen. Het is naast de Flower Expo die vandaag ook geopend wordt. Dit eiland, Chongming Island, dat moet het toerisme aan gaan trekken uit Shanghai. Dus de consument uit de stad die weer terug naar de natuur wil. En daar hebben ze alles aan gedaan om dat gevoel ook hier te laten leven. Dus het ziet er echt schitterend uit. En we kunnen hier dus ook busladingen mensen ontvangen om te laten zien op welke wijze hun groenten worden geproduceerd. Ja, uw bedrijf wordt niet de eigenaar van de kassen. Zijn jullie niet bang dat de Chinezen toch jullie technologieën kopiëren? Dat is eigenlijk een continue dreiging, maar niet alleen in China. Natuurlijk zijn we voorzichtig met hoe we omgaan met onze informatie en onze teeltervaring en kennis. Maar ik denk dat het vooral de kunst is om altijd de beste te willen blijven. En we hebben dus het geluk dat we deels nog steeds Nederlands zijn en in die Nederlandse omgeving ons verkeren. En dus in het midden van de innovaties in die tuinbouw zitten in Nederland. En we moeten dus zorgen dat we daar ook vooral voorop blijven lopen. Dus ik geloof wat minder in informatie beschermen. Ik denk dat het een uitdaging moet zijn om altijd de beste te willen blijven. Want ze leren ontzettend snel. En ik maak me geen illusies dat Chinezen niet zouden kunnen telen zelf. Ja, en leren jullie zelf ook iets van de Chinezen, waardoor jullie eigen bedrijfsvoering verbetert, tot slot? Ja. We zien hier bijvoorbeeld dat het direct leveren aan de consument al veel verder is dan in Nederland. Dus de supermarkt en de handelaren worden voor een deel overgeslagen door online platforms. En dat zie je eigenlijk in kleine schaal nog maar gebeuren in Nederland. Maar hier in China is het al heel normaal dat een consument rechtstreeks koopt bij ons als producent. Goed, dank Dirk Aleven, directeur van Food Ventures vanuit Shanghai. Gebeurd zijn onvoorspelbare verhalen die een beetje bijten en die echt zijn gebeurd.

Olympisch succes behaal je met doorzetten, talent en de wetenschap. Craig Riesendok onderzoekt hoe wetenschap het verschil maakt voor onze Olympiërs. Vanavond windsurfer Kieran Batlu voor goud. Sportlab Sedok bij Avrotros, 10:30, NPO 2. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar. Ben jij ook fan van fietsen? Wij helpen je goed op weg. Want alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets. Ontdekken hoe mooi Nederland is? In de gratis ANWB Erop Uit app vind je meer dan 750 fietsroutes. En kun je heel makkelijk zelf een route maken. Gewoon bij jou in de buurt. Interessant? We helpen je goed op weg op anwb.nl/fiets. Sorry, mag ik jou wat vragen? Ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Dat ik wat te kiezen heb. Dat heb je met de Opel Grandland X Hybrid. Dankzij de 4 rijstanden heb je de vrijheid om te rijden zoals jij wilt. Bovendien krijg je €1400 voordeel ten opzichte van de benzineautomaat. En een gratis upgrade naar de Business Elegance uitvoering. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1 Journaal. Na 11 dagen rusten de wapens in Israël en de Gazastrook. Beide partijen hebben ingestemd met een staakt het vuren. Het bestand is vannacht om 1 uur Nederlandse tijd ingegaan. Egypte heeft bemiddeld tussen beide partijen. Op de achtergrond speelde Amerika een grote rol bij de totstandkoming van dit voorlopige bestand. President Biden bedankte Egypte voor de inspanningen. I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. These hostilities have resulted in the tragic deaths of so many civilians, including children. And I send my sincere condolences to all the families. Biden betuigt zijn deelneming aan de mensen die geliefden en gezinsleden hebben verloren in de afgelopen 11 dagen. We gaan naar onze correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ja, Ties, is het bestand tot nu toe geschonden? Blijft het rustig? Het is tot nu toe niet geschonden, dus het blijft rustig. Zowel van de kant van Hamas als ook van de kant van Israël. Geen raketten, geen bombardementen sinds 1 uur afgelopen nacht, Nederlandse tijd. Daarvoor nog wel eventjes de laatste beschietingen. Een soort slotoffensief zou je het misschien kunnen noemen. Vlak voordat staakt het vuren inging. Maar sindsdien is het dus rustig. En beide partijen hebben er ook geen belang meer bij om door te gaan, hè? Ze hebben allebei een afweging gemaakt en daarbij alle factoren meegewogen. En zijn allebei tot de conclusie gekomen dat het nu staakt het vuren het meest wenselijk is vanuit hun eigen perspectief. Hamas heeft de conclusie getrokken dat zij de wapens kunnen laten rusten. Dit kunnen verkopen als een overwinning naar hun achterban, wat de afgelopen nacht ook gebeurde. Mensen gingen ook de straat op in de Gazastrook, maar ook in andere Palestijnse steden. Om te vieren dat die wapenstilstand er is. Hamas noemt het dus een overwinning voor hen. De Israëlische premier en het kabinet heeft ook een afweging gemaakt. Ook gezegd, we stoppen ermee. Daarbij speelt ook mee de internationale druk die de afgelopen dagen groeide. Met name vanuit Amerika. Maar er klonk ook al wel langer in het Israëlische, in de kringen rondom het Israëlische leger en de inlichtingendiensten, dat dit ook een goed moment zou zijn om te stoppen. In ieder geval is het nu zover en hebben we nu die wapenstilstand. Ja, de vraag is nu natuurlijk, hoe gaat dit verder? Ja, de eerste vraag is, blijft die wapenstilstand overeind of wordt die geschonden? In het verleden hebben we wel gezien dat ook in de dag of de dagen na zo'n wapenstilstand dat het nog wel eens op kan flakkeren, het geweld. Maar op de langere termijn is natuurlijk ook de vraag, worden eindelijk die problemen eens opgelost die er aan ten grondslag liggen? Het Palestijns-Israëlisch conflict speelt natuurlijk al ontzettend lang. En een oplossing daarvoor lijkt steeds verder uit het zicht te raken. Dus ja, dat lijkt mij nu ook niet waarschijnlijk dat op korte termijn wel aangepakt zal worden. Maar de vraag is wel of misschien bijvoorbeeld voor de mensen in de Gazastrook hun leefomstandigheden misschien toch iets beter kunnen worden, want die verslechteren alleen maar. De werkloosheid is enorm. Mede door de blokkade van Israël en Egypte is de humanitaire situatie ook heel slecht. Dus de vraag is, ja, gaat dat verbeteren? Of blijft de situatie zoals die nu is? Ja, en dan lijkt het toch een beetje afwachten. Het klinkt misschien cynisch. Mm-hmm. Tot het wederom een volgende keer oplaait. Zoals dat nu ook al een paar keer is gebeurd de afgelopen 15 jaar. Dankjewel, Ties Brok in Tel Aviv. Ik praat ook nog even met onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Ja, Daisy, is er in de regio bij jou al gereageerd op dit staakt het vuren? Ja, wat we zien is opluchting. Het heeft de regio de afgelopen 11 dagen enorm bezig gehouden. Een gevoel van machteloosheid, medeleven, solidariteit. De burgerslachtoffers in Gaza die mensen hier heel erg geraakt hebben. En ja, de wens om iets te doen, maar niks te kunnen doen. Dus overwegend opluchting. En zijn er ook landen of partijen die juist hadden gewild dat het nog even door was gegaan, het geweld? Nou, misschien stiekem wel, maar dat zullen ze op dit moment nooit zo publiekelijk uitspreken. Er zijn vast mensen die hadden gehoopt dat Hamas nog even was doorgegaan. En je moet niet vergeten, Hamas heeft zeker niet alleen maar vrienden in de Arabische wereld. En ja, die weten ook wel goed dat ze nu hun mond moeten houden. Maar achter gesloten deuren zal dit ook wel klinken. Maar voor nu solidariteit en opluchting. Ja, Egypte heeft, we horen het al, een belangrijke rol gespeeld. Waarom is de regering van Sisi er zoveel aan gelegen om de partijen toch tot elkaar te brengen? Ja, historisch speelt Egypte deze rol. En dit was echt de kans voor Sisi om dit weer te laten zien. Die woorden van Biden, hè, die we aan het begin hoorden. Dat is heerlijk natuurlijk voor hem om te horen. Egypte als de leider van de Arabische wereld, zoals ze zichzelf zo graag zien. Je moet ook niet vergeten, internationaal is Sisi's reputatie helemaal niet zo goed. Voor Trump werd hij zijn favoriete dictator genoemd. Maar dat is onder Biden natuurlijk echt wel anders geweest als het bijvoorbeeld om de mensenrechten gaat in Egypte. Het was zeer de vraag of dit zou gaan lukken, of het Egypte zou gaan lukken, maar met hulp van de VS en ook Qatar, die goede relaties heeft met Hamas, is het dan toch gelukt. En zie jij ook nu nog een rol voor Egypte hierna voor meer dan alleen een wapenstilstand? Nou, we horen dat Cairo een delegatie, of misschien wel twee delegaties, gaat sturen om de wapenstilstand te monitoren. Er zijn natuurlijk ook veel afspraken achter de schermen gemaakt. Dus er zal zeker een rol zijn voor Egypte. Maar wat dat precies allemaal is, zal misschien de komende dagen pas duidelijker worden. En voor nu is opluchting het gevoel dat leeft in het Midden-Oosten. Dat kun je wel stellen. Inderdaad. Dankjewel. Daisy Moore was dat. Het is 8:10. Het ziet er naar uit dat de Europese begrotingsregels ook volgend jaar niet gelden. Begin juni gaat de Europese Commissie dat voorstellen. De Europese ministers van Financiën zouden daar niet voor gaan liggen. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend. In de studio is aangeschoven Tom Opheikens van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat betekent dit allemaal? Ja, dit zijn die bekende begrotingsregels uit Brussel. Begrotingstekort mag maximaal 3% zijn en de staatsschuld mag niet meer dan 60% zijn van de totale economie. De kanttekening hierbij is wel dat natuurlijk die begrotingsregels ook voor corona al niet erg streng gehandhaafd werden. Het was wel elk jaar weer gedoe over, maar uiteindelijk kwamen landen als Italië bijvoorbeeld daar wel mee weg. Tot de grote frustratie overigens ook van minister Hoekstra bijvoorbeeld in 2019 nog. Ja, dat kunnen we ons allemaal nog wel herinneren, inderdaad. En vorig jaar is besloten het even niet over te hebben. Ja, zonder al te veel discussie toen overigens. Het geld stroomde er natuurlijk ook aan alle kanten uit. Hè. Er was heel veel nodig om de gezondheidszorgen investeringen daarin te doen om de pandemie te bestrijden. Maar ook de steunpakketten, daar ging heel erg veel geld naartoe. En je had natuurlijk, als iets minder zichtbaar, maar ook het uitstel van belastingen is een hele grote kostenpost geweest. En die rekening die komt nog natuurlijk. En zoals het er nu uitziet, is de pandemie volgend jaar onder controle, hè? IJs en wederdienende moeten we erbij zeggen. Maar is het dan nog nodig? Ja, die steunpakketten die lopen natuurlijk nog. Hè. Naar verluid wordt vandaag ook in de ministerraad een verlenging tot en met het derde kwartaal in Nederland besproken. Nou, we weten dat in andere landen dezelfde soort discussies spelen. Is besloten om dit tot eind dit jaar bijvoorbeeld door te trekken. En blijkbaar leeft toch het idee, hè, dat die Europese economie of van het aantal landen daarbinnen ook volgend jaar nog niet helemaal op eigen benen zullen kunnen staan. En het is natuurlijk ook wel heel erg spannend. Het is nog nooit eerder gebeurd, ja. Dit. Hè? Er zijn grote delen van de economie zijn bevroren geweest. Als je eventjes de zomer vorig jaar niet meerekent, dan heb je toch wel over een jaar. En het is natuurlijk afwachten wat er dan tevoorschijn komt als je dat weer gaat ontdooien. En ondertussen misschien wel ook verdienmodellen zijn aangetast. Hè? Natuurlijk steeds meer naar online gegaan, wat komt fysieke retail, die natuurlijk al heel erg moeilijk had, weer terug op het oude niveau. Ja. Gaan misschien andere dingen doen qua toerisme, dat soort zaken. Dat is afwachten wat er gebeurt. Maar je moet uiteindelijk toch weer terug naar een economie die het zonder overheidssteun moet kunnen redden. Ja, zeker. En ja, er is natuurlijk ook wel discussie over. Hè? Centraal Planbureau, belangrijkste adviseur van de kabinet, die heeft er recent eind maart ook voor gepleit om juist die steunmaatregelen wel af te gaan bouwen. En dat een economie moet ook de kans krijgen om zich te hervormen. En dat doe je niet als je die economie bevriest. Bedrijven die zeg maar kunnen bestaan bij gratie van overheidssteun, ja, daar heb je uiteindelijk niet zo heel veel aan, het macro-economisch perspectief dan bekeken. En aan de andere kant, het zou natuurlijk ook wel heel erg zonde zijn als je zoveel geld hebt uitgegeven het afgelopen jaar en dat je dan bij het opstarten van de economie als het dan alsnog misgaat. Daar heeft de Europese Centrale Bank ook voor gewaarschuwd de afgelopen week. Dat bijvoorbeeld in het toerisme, dat er toch nog heel veel problemen zijn. En het is ook nog wel spannend wat er in Zuid-Europese landen gaat gebeuren als daar overheidssteun wordt afgebouwd. Goed, dankjewel. Tom Opheikens was dat. Kijken we naar de berichten uit de kranten en andere media. Het kabinet gaat nog tot september door met de coronasteunpakketten en daarna worden ze afgebouwd, melden bronnen aan de Telegraaf. Het Centraal Planbureau wil eigenlijk dat het al eerder gebeurt om te voorkomen dat er zombiebedrijven ontstaan die werknemers in dienst houden terwijl er in andere sectoren grote vraag naar mensen is. Het ministerie van Financiën ziet dat ook zitten, maar de politiek, werkgevers en vakbonden niet. De politie in El Salvador heeft een massagraf ontdekt in de achtertuin van een oud detective. Er zouden zeker 40 lichamen van vrouwen in liggen, meldt Sky News. Agenten ontdekten gaten in de achtertuin toen ze een huiszoeking deden. De oud-detective werd deze maand opgepakt voor de moord op een vrouw en haar dochter. Maar het lijkt er dus op dat hij meer slachtoffers heeft gemaakt. Is een fusie tussen de PvdA en GroenLinks een goed idee? Daar wordt al jaren over gediscussieerd. Maar Trouw heeft het nu aan lokale fractievoorzitters gevraagd. Ongeveer de helft vindt dat de twee linkse partijen samen moeten gaan. 30% is tegen. De voorstanders denken dat de twee partijen samen meer stemmen kunnen trekken. Maar tegenstanders vinden vooral het leeftijdsverschil tussen de jonge GroenLinks-leden en oudere PvdA'ers een probleem. Ook is er angst dat er binnen die nieuwe partij dan veel ruzie zou zijn. In Australië staken duizenden scholieren vandaag om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ze lopen de klas uit om de straat op te gaan met spandoeken en protestborden. Dat zien we bij Nine News. Well, we wanted to support everyone that's come here and we wanted to show that if the government's not going to make change, that we're going to take part in it and help. De scholieren willen dat de overheid stopt met het financieren van gas- en steenkoolprojecten en in plaats daarvan investeert in groene energie, werkzekerheid en de inheemse bevolking steunt in het behouden van hun grond. En Nederland doet het vergeleken met veel andere landen niet goed als het gaat om regels en afspraken over lobbyen. Dat blijkt uit onderzoek van de OESO, waar de Volkskrant over schrijft. Landen als Chili, Slovenië, Litouwen, Peru en Estland lopen in veel opzichten voor. In Nederland wordt bijvoorbeeld helemaal niet bijgehouden hoe vaker gelobbyd wordt. Zo zijn we het enige West-Europese land dat geen toezichthouder heeft. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Naast de files in Friesland op de A7 Heerenveen-Groningen bij Drachten, de weg is in beide richtingen dicht tot ongeveer 3 uur, komt er nu ook een file voor in Brabant op de A59. Knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk is de vertraging een kwartier. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Het is 17 minuten over 8. We gaan naar Ahoy, naar Rotterdam. Daar was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 17 landen streden om 10 finale plekken. Is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2021. Verslaggever Mark Robin Visser volgt het Songfestival voor ons en hij was er uiteraard bij gisteravond. Ja, en nu zijn dus ook de laatste 10 landen bekend. San Marino, Griekenland, Moldavië, IJsland, Servië, Albanië, Portugal, Bulgarije, Finland en Zwitserland gaan door naar de finale. Er gaan er ook 10 door uit de eerste halve finale natuurlijk. En hebben we ze dan allemaal gehad? Nee. Er komen er nog 6 bij. Nederland natuurlijk. Nederland is automatisch geplaatst in de finale. Omdat Nederland gastland en winnaar is. En daarnaast heb je nog de landen van de Big Five. Dat zijn de 5 landen die het meeste

Casey en de Sunshine Band, Come to My Island. In de studio is aangeschoven Carl Johan. Wat gaan jullie zo meteen doen? Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, een oproep van voormalig D66-minister en bestuurder Roger van Bokstel om de kunstsector te heropenen. Hij en nog 160 prominenten maken zich druk om het feit dat Nederland wel weer open gaat natuurlijk. Hè. Maar de kunst, ja, dat blijft achter. Terwijl we wel op het terras mogen zitten en de winkels weer onder voorwaarden open zijn, zitten de deuren van musea en theaters nog potdicht. En zijn er gewoon geen voorstellingen. Mm-hmm. Nou, vanuit sector was er al boosheid natuurlijk over die opmerking toen van Hugo de Jong. Hè, dat je ook een dvd'tje kan opzetten. Op de vraag waar blijft de kunst en cultuur in dit verhaal. Maar de kunst- en cultuurlobby lijkt het toch niet te lukken om veel voor elkaar te krijgen in Politiek Den Haag. En er zijn wel zorgen, want zo schreef dus Van Bokstel een open brief in de Volkskrant vanochtend met de titel Open de poorten van de cultuur. En zijn pleidooi is mensen kunnen niet zonder zuurstof voor de geest. Want dat is het volgens hem. Nou, aan de andere kant is corona natuurlijk nog niet verleden tijd. Moeten we waken voor een opleving voor het virus. Dus moeten de theaters en musea bovenaan het lijstje staan bij de volgende versoepelingen. Wat mist u het meest? Wat maakt het zien van een schilderij of de fysieke meemaken van een theatervoorstelling zo bijzonder voor u? Daar zijn we benieuwd naar vanochtend. De stelling is kunst en cultuur zijn een eerste levensbehoefte. We willen het graag van u horen via 0800-1101 of via stand.nl. Dat is zometeen. En wat wij gaan doen, moet de gemeente Rotterdam met een bijdrage van 40 miljoen euro mede-eigenaar worden van een nieuw Feyenoordstadion. Naar die vraag heeft de Rotterdamse Rekenkamer gekeken. Straks na 8:30 het antwoord van de voorzitter van die Rekenkamer. Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Nederlanders hebben dit jaar minder vakantie opgenomen. In de eerste 4 maanden van dit jaar wel 15-50% minder. Werknemers hebben vanwege de coronacrisis gewacht met het opnemen van vakantiedagen. Al zijn er ook bedrijven die juist verlof verzoeken voor vakantie afwijzen vanwege drukte, zoals in de horeca. Huawei mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van de nieuwe 5G-telecomnetwerken. Blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. De geheime diensten in meerdere landen zien het bedrijf als verlengstuk van de Chinese overheid. Palestijnse inwoners van de Gaza-strook zijn vannacht de straat opgegaan om het ingaan van het staakt-het-vuren te vieren. De wapenstilstand tussen Israël en Hamas ging even na 1 uur Nederlandse tijd in. En daarmee kwam een einde aan 11 dagen van geweld. De Britse prins William zegt dat het hem verdriet doet dat de BBC heeft bijgedragen aan de angst en isolatie van zijn moeder, prinses Diana. William reageert in een video op een kritisch rapport waaruit blijkt dat de omroep Diana in 1995 onder valse voorwendselen heeft verleid tot een interview. En daarin sprak ze openhartig over haar huwelijksproblemen met prins Charles. Bij zo'n 4% van de coronabesmettingen in Europa wordt de coronamelder-app ingezet om contacten van iemand die besmet is te waarschuwen. Blijkt uit een inventarisatie van Europese media. In Nederland wordt de app iets vaker gebruikt bij zo'n 12% van de gevallen. Wat wordt het weer vandaag? Ik vraag het aan Diana Woei van Weerplaza. Ja, het is vandaag nogal sterk wisselend. Zo nu en dan schijnt de zon van tijd tot tijd. Maar er komen ook verspreid over het land een aantal buien voor. Op het moment komen de meeste buien voor in het Waddengebied en in een strook zo rond Eindhoven richting de Achterhoek. En tussendoor dus ook wel ruimte voor de zon. Vanmiddag op meerdere plaatsen een aantal buien, maar ook wel droge momenten met nu en dan zonneschijn. En dat bij dan een temperatuur van 15 graden maximaal en een stevige wind vanuit het zuidwesten. Langs de kust waait de wind hard of stormachtig, windkracht 7 tot 8. En verder landinwaarts is de wind erg vlagerig. Ja, en van het weekend blijft het tamelijk wisselvallig. Morgen is de kans op een nat pak groter dan vandaag. De dag begint grijs en regenachtig. En 's middags wordt het amper 14 graden. Pas later op de dag knapt het van het westen uit op. En met Pinksteren is het een niet ander verhaal. Alhoewel ik denk dat de eerste Pinksterdag nog wel meevalt met het aantal buien. Net zoals op het moment verspreid over het land slechts een enkel exemplaar. En tweede Pinksterdag weer meerdere buien. En dat bij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Een waarschuwing van het KNMI: in de kustgebieden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. En het verkeer kan er last van hebben. De A7 Heerenveen-Groningen. Daar week vanochtend een vrachtwagen uit voor een auto en belandde pardoes in de middenberm en ligt nu helemaal op zijn kant. En het overladen van de waar duurt lang. Verwachte eindtijd van de afsluiting van de weg in beide richtingen is 6 uur vanavond. Tot die tijd moet verkeer omrijden via Leeuwarden. Op de A44 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden op de A4 bij knooppunt Burgerveen heeft het verkeer 10 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. 6 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk is de vertraging 20 minuten. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Zo zet je dingen op een rijtje. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Dus blijf bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Profiteer nu van ons introductieaanbod en bestel VitaPro met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitepro.nl. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb, maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pro.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiens. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Het zou onverantwoord zijn als de gemeente Rotterdam nu een besluit neemt over of het wil investeren in het nieuwe Feyenoordstadion. Dat zegt de gemeentelijke rekenkamer. In juli zou daarover een definitief besluit worden genomen. Paul Hofstra is voorzitter van de Rekenkamer Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het project waarin de gemeenteraad wil investeren heet Feyenoord City. Wat houdt dat kort gezegd in? Nou, wat dat kort gezegd inhoudt, dat is een gemeentelijke bijdrage in het nieuwe Feyenoordstadion op Rotterdam-Zuid als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling daar ter plekke. Dus het is niet alleen maar het stadion, maar het is meer? Het is veel meer. Het is een grootschalige gebiedsontwikkeling. 8000 woningen waar dat nieuwe stadion een centraal onderdeel van moet gaan uitmaken. En dat zou ook leiden tot meer banen, kan ik me voorstellen. Dat zou zomaar kunnen. Als er sprake is van nieuwbouw, dan wordt daar fors gebouwd. En dan zullen daar ook nadrukkelijk mensen worden ingezet, uiteraard. Ja, de gemeente wil miljoenen investeren. Ik zie verschillende getallen de ronde doen. 40 miljoen, 60 miljoen. Om hoeveel geld gaat dat nou? Ja, nou kijk, als je in zijn totaliteit naar de gemeentelijke bijdrage kijkt, dan is dat 135 miljoen. En dat bestaat uit een deel aandelen. Hè, dus als eigenaar van dat nieuwe stadion van 40 miljoen. 60 miljoen heeft betrekking op de grond onder dat stadion. En 35 miljoen heeft betrekking op investeringen in de infrastructuur daaromheen. En waar het nu om gaat, en waar wij ook een rapportage over hebben, het ligt toen schijnen, is die 40 miljoen aandelen bezet. En u zegt op dit moment is het onverantwoord voor Rotterdam om in dit project te investeren. Waarom? Ja, nou dat heeft te maken met twee belangrijke zaken. Eén, dat is wel de belangrijkste. De gemeenteraad heeft aan de voorkant een paar jaar terug ook al duidelijk aangegeven aan welke voorwaarden een eventuele deelname zou moeten worden geplaatst. Dat is een vrij uitgebreid geheel, de zogenaamde position papers. En daar staan zeggen en schrijven 98 voorwaarden, staan daar precies aangegeven waaraan moet worden voldaan. En van die 98 voorwaarden wordt een groot deel daar wordt aan voldaan. Maar precies op de belangrijkste onderdelen wordt op dit moment niet voldaan, omdat omdat daar grote mate van onzekerheid is. Dat is het ene deel. En het andere deel heeft te maken met wettelijke eisen rond dat aandelenbezit in dat stadion. Dat concentreert zich op de vraag of er voldoende publiek belang is om die 40 miljoen te rechtvaardigen. Nou, aan beide kanten heeft de Rekenkamer moeten constateren dat daar op de belangrijkste onderdelen niet wordt voldaan. Grote onduidelijkheid is, bijvoorbeeld over de hele financieringsstructuur, bijvoorbeeld over de business case. En op basis daarvan acht de Rekenkamer het op dit moment onverantwoord om daar een positief besluit over te nemen. En stel de gemeenteraad investeert in Rotterdam-Zuid en niet in een nieuw stadion. Is dat ook een optie? Nou, sowieso. Het is bijna de wettelijke taak van de gemeente om daar te investeren in, laten we zeggen, de gebiedsontwikkeling. Maar het punt is, dat stadion, dat is geen publiek goed. Dat is een private onderneming. En de wet die stelt toch vrij harde eisen aan een mogelijkheid om belastinggeld in een private onderneming te stoppen. En dat concentreert zich echt op dat publiek belang. De rest is echt publiek belang. En deze gemeente investeert ook heel veel in Rotterdam-Zuid. Maar de discussie waar het hier om draait en waar de brief van de Rekenkamer betrekking op heeft, dat is exact dat nieuwe stadion. Mm-hmm. En de wijze en de mate waarin de gemeente daaraan bijdraagt. En als ik u zo hoor, dan kan de gemeenteraad in juli, dat is toch vrij snel, nog geen besluit nemen. Nou, tenzij, laat maar zeggen, alles verandert en een grote duidelijkheid gaat ontstaan over de vraag of er voldoende financiers, dus de harde afspraken van de andere financiers op tafel liggen, of er sprake is van duidelijkheid over de business case, waar elementen in zitten die op dit moment volstrekt onhelder zijn. Maar de kans daarop acht de Rekenkamer niet groot. En dat is ook de reden waarom de Rekenkamer op dit moment aangeeft dat een besluit eigenlijk niet genomen kan worden. Dank u wel. Paul Hofstra, voorzitter van de Rekenkamer in Rotterdam. Het is 8:07. Veel bruggen, sluizen en andere infrastructuur zijn dringend aan onderhoud toe. Maar veel werkzaamheden liggen stil. En daar maken Techniek Nederland en Bouwend Nederland zich grote zorgen over. Ze waarschuwen voor acuut gevaar. Verslaggever Bo Heimensen heeft daarom Doekle Terpstra van Techniek Nederland opgezocht in Utrecht. Want Bo, waar komen deze zorgen nou vandaan? Ja, Simone, veel wegen en dijken zijn decennia geleden aangelegd. In de jaren 50, 60, 70, ook bruggen. Die moeten blijkbaar nodig vernieuwd worden. Ook vanwege het intensieve gebruik ervan. Doordat er bijvoorbeeld meer zwaardere vrachtwagens oprijden. Meer dan vroeger. En op dit moment kost het ongeveer 1 miljard per jaar. Maar dat bedrag wordt mogelijk 3 à 4 miljard. Blijkt ook uit een berekening van onderzoeksorganisatie TNO. Dat is één reden. Er zijn er meer. Ik ga het vragen inderdaad aan Doekle Terpstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens, u wilde hier afspreken onder deze brug. Welke brug is het en waarom staan we hier? Ja, we staan hier bij de A12 Utrecht, de Galenkoppenbrug. Gebouwd in 1972. Is een van die voorbeelden, zoals we zoveel voorbeelden in Nederland kennen, die na de Tweede Wereldoorlog tot stand zijn gekomen. Heel veel van dit soort kunstwerken. Viaducten, bruggen, tunnels, noem ze maar op. En die zijn dringend aan de onderhoud toe. En dat vraagt een massieve investering die op dit moment gewoon niet loskomt. Wat is er hier nodig bij deze brug? Ja, het is gewoon echt vervanging, zou je kunnen zeggen, en onderhoud. En we weten dat al jaren. Er wordt ook al jaren op voorbereid. Maar nu we echt tot actie moeten komen, constateren we dat de middelen er gewoon niet zijn. Als je kijkt naar de actualiteit van dit moment, dan zou er eigenlijk 9 nieuwe projecten moeten starten. Dat kan niet. Dat heeft te maken met het stikstofprobleem. We worden in Nederland gegijzeld door dat vraagstuk. Ja, we hadden het al net over één oorzaak. Dat is dus verouderd, hè, dat het verouderd is. De tweede oorzaak is stikstof. Zijn er nog meer oorzaken te noemen? Nou ja, dat is vooral een kwestie ook van middelen. Er komen op dit moment in onvoldoende mate middelen vrij. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld kan op dit moment in termen van vervangingsprojecten niet meer middelen toekennen aan de markt, terwijl de plannen eigenlijk al helemaal klaar zijn. Maar voor 2021 is er sprake van een stop op het vrijzetten van geld. Dus dat betekent dat op dit moment zowel aan de nieuwe kant als aan de vervangingskant er geen actie meer ondernomen kan worden Natuurlijk, de lopende projecten lopen. Maar er komen geen aanvullende projecten bij. Terwijl we weten dat er in de komende jaren massief onderhoud moet plaatsvinden aan dit soort type van kunstwerken. Over hoeveel geld praten we dan? Ja, dit gaat om miljarden. He, als je het hebt over wat je op jaarbasis nodig hebt in zijn totaliteit voor de infra, dan gaat het over orde grootte 4 miljard. Maar is alleen extra geld de oplossing? Extra geld is in belangrijke mate de oplossing, want het werk staat eigenlijk klaar. De projecten staan klaar. We weten dat het moet gaan gebeuren. Maar voor vervanging en onderhoud worden in onvoldoende mate middelen vrijgemaakt. Dus in die zin is het ook een echt dringend beroep op het kabinet om ervoor te zorgen dat we niet gaan spelen met werkgelegenheid in deze sector. Want we weten, links of rechtsom, het werk moet gebeuren. Dus wat je nu kwijtraakt, ja, dat moet je straks weer opleiden. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat iedereen belangrijk vindt, we hebben gezien dat de Merwedebrug een tijd lang gesloten is. We hebben een kade in Amsterdam zien instorten, ook in Utrecht. Dreigt er instortingsgevaar? Hoe snel moet dit worden aangepakt in uw ogen? We spreken altijd over het kalf en de put, om het zo maar even uit te drukken. We hebben het beroemde voorbeeld van de Merwedebrug van 2016 gehad. En daar is maar net op tijd ingegrepen. Maar hoeveel van dat soort bruggen zijn er in Nederland waar snel moet worden ingegrepen? Dat gaat om echt tientallen projecten waarvan we weten dat ze dringend aan onderhoud toe zijn. Kijk, later kun je pas beoordelen of we op tijd zijn geweest, ja of nee. Maar voorkomen is beter dan genezen. We moeten ervoor zorgen dat dit gewoon gaat plaatsvinden. Het moet sowieso plaatsvinden. Oké, bedankt voor de uitleg. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. In gesprek met onze eigen verslaggever Bo Heimsen. Corona heeft in de tweede golf veel harder toegeslagen bij mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse GGD. Mensen met een migratieachtergrond zijn vaker ziek geworden, zijn vaker in het ziekenhuis beland en overleden. Dat zegt ook de Rotterdamse huisarts Rijs Koert. In de Rotterdamse wijk Charloes treft verslaggever Matthijs Holtrop een groepje rondhangende jongeren. Ja, saai leven. Je kan niet eens bij... je kan niet eens bij de cafeetje en zo met je matie chillen en zo, ja. De raad gaat open, maar tot 6 uur. Is niet leuk. Nee. En nu tot 8, hè? Ja, tot 8. Ook niet leuk. Nee. Ja, toch. Ja. En ben je ook bang geweest om het te krijgen? Nee. Nee, ik ben niet bang. Ja, ik ben bang voor levende mensen. Corona niet. Corona voor mij bestaat niet. Ja, toch. Hoezo? Wat bedoel je, corona bestaat niet? Ja, voor mij niet. Ik geloof in corona niet. Je gelooft niet dat het virus er is? Ja. Maar dan gaan mensen aan dood. Ja, nee. Je gelooft er niet in? Ik geloof er niet. Rotterdam-Charloes, een wijk met veel immigranten, veel Polen. En op de hoek van de straat zit huisarts Koert. Corona sloeg echt aan bij ons in de tweede golf, dus ergens november. We hebben gewoon heel veel zieke patiënten gehad. Heel veel ziekenhuisopnames gehad. Toch best een aantal overleden mensen. Terwijl in de eerste golf nauwelijks. Hè. In de eerste golf hebben wij weinig overledenen. Een aantal ziekenhuizen, maar tweede golf... En hoe komt dat? Dat verschil zo groot is? In de eerste golf was iedereen toch wel angstig. Dus die angst die sloeg aan. En na een tijd went alles toch. Ook de corona, daar wenden mensen aan. En ja, dan gaan mensen toch snel naar hun oude leven. Ik ben van Surinaamse afkomst. En wij houden er vooral van om 's avonds lekker met het gezin bij elkaar te komen, met de familie. En ik denk dat we dan toch zoiets hebben van ja, even een beetje links laten liggen, want je mist dat gewoon. En bij de kaaskoppen noem ik het maar. Ziet u dat minder? Ik denk toch wel iets minder. Ik denk dat hun toch wel iets strikter zijn met de regels houden. En dat wij dan toch wel iets meer hebben van nou, regels zijn er een beetje om gebroken te worden. Ja. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Ja. Maar u heeft ook gewoon het risico genomen dus? Ja, ik heb ook gewoon het risico genomen. Wel bij mezelf gedacht van nou, de eerste 5 dagen, dus ik heb me natuurlijk ziek gevoeld. De eerste 5 dagen, omdat het de incubatietijd is, ben ik wel gewoon thuis gebleven. Maar na die 5 dagen, toen ik me gewoon weer goed voelde, ben ik gewoon weer naar buiten gegaan nadat ik me heb laten testen. Wat je wel ook ziet, dat heeft ook met ziekteinzicht te maken. Van op het moment dat je ziek bent, dus besmet bent, waar moet je dan op letten? Wanneer ben je te ziek? En wanneer zit je in een risicosfeer, gevaarsfeer? En die patiënten hebben wij wel gezien. Dus dat ze vrij laat bij ons aanklopte en dat ze echt op de grens van leven en dood zaten op het moment dat ze een eerste doktersconsult hadden. En ja, dat heeft alles met ziekteinzicht en opleiding en kennis te maken. Beter blijven. Hier is echt rustig met de corona, hè? Rustig blijven en dan zorgen dat je niet ziek wordt. Beter blijven, zegt deze Pol. Kijk, bepaalde culturen hebben andere gedragingen. En dat dat in hogere cijfers effectueert, denk ik wel. Dat je waarde hecht aan verlovingen, bruiloften, allerlei sociale happenings die toch op enig moment doorlaat gaan. Ja, dan zie je dat het toch als een veenbrand doorheen gaat. En nu het leven iets makkelijker wordt, wordt het ook weer leuker? Ja. Ja. Okay. Nu zie ik jullie gewoon met z'n allen een beetje op straat hangen, met wat drinken mee. Ja, drinken gewoon energy drink. Ja, energy, niks sterk. Ja. En dan maar het beste ervan maken. Ja. Ja, dat zei iemand tegen verslaggever Matthijs Holtrop. Kijken we naar opmerkelijke berichten in de media. Nederland krijgt als eerste land ter wereld permanente woonstraten, fietspaden, parkeerplaatsen en carpoolstroken van gerecycled plastic. Ze worden dit jaar nog aangelegd, dat meldt de Telegraaf. Het opmerkelijke aan die kunststofwegen is dat je ze als Lego-blokken in elkaar kunt zetten. Plus, het is ook nog eens een oplossing voor het grote plasticprobleem in de wereld. Omdat de wegen niet gevoelig zijn voor corrosie en weersomstandigheden, gaan ze 3 keer zo lang mee. Het lijkt er dan ook op dat we steeds minder vaak asfalt en stenen klinkers zullen zien in de toekomst. Na bijna 30 jaar mag er in de Amerikaanse staat Alabama weer geyogaat worden in openbare scholen. De Republikeinse gouverneur van de staat heeft een wet uit 1993 daarvoor herschreven, schrijft de New York Times. Yoga was verboden omdat het volgens christelijke politici niet los te zien is van het hindoeïsme en boeddhisme. Met die nieuwe wet mag nu niet ineens alles weer, want yogadocenten mogen de traditionele groet namaste niet brengen. Ze mogen ook niet chanten of mantra's gebruiken, dus de om, dat is er niet bij. Ze mogen ook niet de Sanskrietnamen van yogaposes noemen. Ja, misschien kun je het nog herinneren, de aankondiging van de Amerikaanse president Trump van bijna 2 jaar geleden was dat hij namens de VS een stuk grond wilde kopen. En dan niet zomaar een stuk grond, maar heel Groenland. Oh ja, dat weet ik nog. Ja. Ja, nou ja, hij probeerde toen een deal met Denemarken van de grond te krijgen, maar de Denen waren daar niet zo happig op. En deze week was minister Blinken van Buitenlandse Zaken 4 dagen op staatsbezoek in Groenland. Schrijft The Guardian, dus werd er gefluisterd, wil Amerika dan nog steeds Groenland kopen? Nou, Blinken heeft de zaak nu opgehelderd. Hij zei tegen journalisten dat hij in Groenland was om de relatie met de VS te versterken. En hij voegde daar glimlachend aan toe: we hebben definitief geen plannen meer om jullie land te kopen. En het Songfestival in Nederland, dat maken we misschien 1 of 2 keer in ons leven mee. Een superfan Steen had er dan ook jaren naar uitgekeken. Ze had ook al kaartjes. Maar toen sloeg corona toe, waardoor ze nog 1 jaar extra moest wachten. En tot overmaat van ramp is haar kaartje nu niet meer bruikbaar. Want Steen is 77 en aan het Field Lab evenement mogen mensen van boven de 70 niet meedoen. Ja, dus viel ze gewoon weer buiten de boot. Ze probeerden stiekem toch nog binnen te komen, zien we bij Omroep Rijnmond. Je wil echt maar binnen nu? Ja, even proberen. Gewoon proberen. Als je niks probeert, weet je niks. Als het een beetje gezellig is, ga ik wat vragen. Ik had kaartjes, maar ik mocht niet naar binnen, omdat ik 70 ben. Dat is sneu, hè? Dat is erg sneu, ja. Steen, verder mogen we niet komen? Nee, we mogen helaas niet naar binnen. We worden tegengehouden. Ja, balen dus. Ja. Het was niet alleen maar ellende voor Steen, want ze viel toch nog op bij een televisieploeg van het Franse persbureau AFP. En daar werd ze geïnterviewd. Dus zegt ze, mijn verhaal gaat nu de hele wereld over. En ook bij het Radio 1-journaal, zegt ze. Ja. Fantastisch. We gaan naar Erwin de Hart, ANWB Verkeersinformatie. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen op dit moment zware windstoten voor. Het verkeer kan er last van hebben. Op de A7 Heerenveen Groningen is een vrachtwagen geschaard. Die ligt daar en die ligt daar waarschijnlijk tot 6 uur vanavond. De weg is dicht in beide richtingen bij knooppunt Drachten. Omrijden kan via Leeuwarden, via de N31 en de A32. Op de A44 Den Haag Amsterdam door werkzaamheden tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen 3 kilometer file. A50 Os Arnhem bij Renkum 5 kilometer file. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Door een kapotte vrachtwagen heb je 1.5 uur vertraging tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Suzanne en Freek, goud. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar. is het wederzijds. Als ik bang ben om alleen te zijn, hield ik misschien te snel van jou. Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je sprak door mijn hoofd, omdat ik nog steeds in ons geloof. Juist als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En alweer tijd had ik nog hoop. We hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je sprak door mijn hoofd, omdat ik nog steeds in ons geloof. We gaan naar Hans Klok, iets heel bijzonders. Want de bekendste illusionist van Nederland wordt circusdirecteur. Deze zomer gaat Hans Klok met een circustent het land door. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is wel een beetje een overgang, hè, van de glitter en glamour van Las Vegas naar een warme circustent in het Griftpark in Utrecht. Waarom? Het kind moet natuurlijk ook weer gaan optreden. Ja. En dan hebben we dik anderhalf jaar niet opgetreden. Dus ja, ik voel me wel een beetje zo'n soort van paard dat te lang op stal heb gestaan, weet je. Hup, ik wilde gaan optreden. Maar hoe is dat zo ontstaan? Ik zat natuurlijk in Vegas. Het ging eindelijk een beetje goed daar. Eind maart vorig jaar, 13 maart, zaten we bij Ellen DeGeneres. Nou, dat is wel een show, talkshow in Amerika waar je moet zitten. Ja. Ik was er al 5 keer geweest, maar goed, eindelijk weer zo'n grote vis te pakken. Dus ik dacht, nou ja, als ik daar nog een paar keer in kom en dan in andere grote shows, dan gaat het hier lukken om mijn naam echt groot te maken. En dat was 13 maart. En 15 maart, toen zei de directeur van het casino waar we speelden, MGM, die zei van, nou Hans, dit is voorlopig het laatste, want we gaan tijdelijk dicht. Mm. Ja, en toen zijn we nooit meer open gegaan. Dus in die tussentijd heb ik nog 6 maanden daar een beetje zitten denken, wat ga ik doen? En toen dacht ik, ja, het is beter om terug te gaan. Ook een beetje privé redenen nog, maar dat zal ik even niet. Mijn assistent was heel ziek en overleed. Dat was eigenlijk veel groter. En dat was de reden dat we echt gelijk naar huis gingen. En toen dacht ik, wat ga ik doen? Ja, en nou ja, toen kreeg ik een tour aangeboden voor theaters. Die zijn allemaal nooit doorgegaan, omdat het gewoon niet mogelijk is. En toen kwam Alberto Althoff van, Hans, waarom ga je niet terug naar het circus? Jij hebt een zilveren clown gewonnen, een van de hoogste onderscheidingen in de wereld van het circus op goud na. Hè? De Oscar van het, in de wereld van het circus. En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk gelijk. En ja, circus is voor illusionist moeilijk, want mensen zitten rondom. Hè? Als je mensen bedriegt, moeten ze eigenlijk voor je neus zitten. Ja. Dat is veel makkelijker dan dat ze ook aan de zijkanten zitten en achter je. Maar ja, dat is ook wel weer de sport. En ik ben een van de weinige illusionisten eigenlijk naast... Naast de legendarische Harry Houdini, die was daar ook in gespecialiseerd om in circus op te treden. Dus ja, ik zag eigenlijk gewoon een enorme kans. Ja, en het circus van vroeger met de olifanten en tijgers, dat bestaat natuurlijk niet meer. Hoe gaat dit er nou uitzien? Kun je dat een beetje schetsen voor ons? Ja, het wordt natuurlijk... Kijk, het circus heeft de helft van zijn repertoire verloren doordat het verbod op exotische dieren. Ik moet eerlijk zeggen... Ik heb daar ook al mee gedaan. Ik heb vroeger ook met olifanten gewerkt en zo en tijgers. Maar ik vind het goed. Het is goed zo, weet je. Die dieren worden gezond met die dieren moeten over zijn. Maar goed, daardoor moet je natuurlijk jezelf opnieuw uitvinden. Dus komt er podium vrij voor andere takken van sport of entertainment in dit geval. Mm-hmm. Voor goochelaars, voor illusionisten, voor hypnotiseurs, zakkenrollers. Misschien wel zangers en zangerrollers. Ja, zakkenrollers. Nou, vroeger had je Bora. Ja, in de entertainment. Zin dan van zakkenrollers. Vroeger had je Bora, een legendarische zakkenroller. Nou, niemand begreep hoe hij het allemaal deed. En die trad uitsluitend op in circussen. Dus er komt nieuw podium voor entertainers... die eigenlijk normaal gesproken je niet zo snel zou verwachten in een circus. Hè. Denk ook aan de vocalisten, zangers en zangeressen. Ja, het circus moet er opnieuw uitvinden. Het grootste voorbeeld is natuurlijk Cirque du Soleil. Die is daar 30 jaar geleden al mee begonnen. Mm-hmm. Met heel veel succes. Dus ja, het is wel een uitdaging inderdaad. Het is een uitdaging. En corona is natuurlijk nog niet voorbij. Wordt het een halfvolle tent, mensen op anderhalve meter? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, ik heb de afgelopen jaren bijna uitsluitend opgetreden in theaters. En de theaters willen heel graag en bellen mij ook hangen geregeld aan de telefoon. Dan kom je bij ons, dan kom je bij ons. Maar die kunnen niet zoveel. Een circus kan wat dat betreft een beetje schipperen. Een circus kan zeggen, nou, we gaan gewoon spelen. Oké, halve capaciteit, dan mogen er nog maar 400 of 500 mensen naar binnen. Maar het is nog steeds 500 mensen. Een circus kan zeggen, we doen gewoon morgen een extra voorstelling. Een theater kan dat niet. We hebben dan vaak een evenement of iets anders. Die zijn minder flexibel. Dus in dat opzicht is een circus wel ik vind het een enorme goede start en ik kijk er heel erg naar uit. En ja, misschien voor een halve zaal. Ja. Maar dan nog, weet je, het is ook als artiest... Daar denkt niemand bij na, maar je verliest wel je routine. Weet je, ook een zanger of zangeres, als je niet meer optreedt... Een stemband is ook een spier. Want ben je roestig? Dat is ook heel fysiek. Dat moet je blijven doen. Dus nu repeteren we wel veel, maar waarvoor? Maar ben je roestig geworden door die coronacrisis? Alles lag stil? Wat zei je? Sorry. Ben je een beetje... Nee, roestig? Nou, in ieder geval roestig. Dat je niet... Nee. Nou, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben 52. Ja. Ik moet er veel meer voor doen, weet je. Maar ik hang elke dag uit ellende in een sportschool. Dat hoeft er vroeger allemaal niet. Ja. Je moet het heel erg bijhouden. Want nogmaals, routine verlies je. Dus je moet scherp blijven. Maar ja, het is mijn grote liefde optreden. Dus ik doe het graag. Hartelijk dank, Hans Klok, illusionist en nu dus ook circusdirecteur. NTO Radio 1. Bob Dylan wordt 80. En dat gaan we vieren. Al 60 jaar is His Bobness misschien wel de invloedrijkste kunstenaar uit de popmuziek. En ook veel Nederlandse artiesten werden diepgaand door hem beïnvloed. Zij treden op en komen uitgebreid aan het woord. 80 jaar Bob Dylan. Vanavond van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Olympisch succes behaal je met doorzetten, talent en de wetenschap. Craig Riesendok onderzoekt hoe wetenschap het verschil maakt voor onze Olympiërs. Vanavond windsurfer Kieran Batlu voor goud. Sportlab Sedok bij Avrotros, 10:50, NPO 2. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark... Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De junta in Myanmar gaat de politieke partij van Aung San Suu Kyi opheffen. En het lijkt erop dat het bestand tussen Israël en Hamas wordt nageleefd. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Lijkt erop dat het bestand tussen Israël en Hamas in de eerste uren niet is geschonden. Beide kanten melden geen nieuwe raketaanvallen of beschietingen. Het staakt het vuren ging vannacht om 1 uur Nederlandse tijd in. Inwoners van de Gazastrook gingen daarna juichend de straat op. Het bestand kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte en na toenemende druk van vooral de Amerikaanse president Biden. Werknemers hebben vanwege de coronacrisis gewacht met het opnemen van vakantiedagen. In de eerste 4 maanden van het jaar namen mensen tot 50% minder vakantieuren op. Blijkt uit cijfers van 4 uren registratiebedrijven. Sommige werkgevers willen niet dat hun personeel de misgelopen vakantie in de zomer alsnog opneemt. Bijvoorbeeld horecabedrijven zeggen dat ze werknemers hard nodig hebben nu er weer wat te verdienen valt. De vakbond FNV vindt juist dat werkgevers rekening moeten houden met vakantiewensen van het personeel. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van de nieuwe 5G-telecomnetwerken. Blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. De geheime diensten zien het bedrijf als verlengstuk van de Chinese overheid en zijn bang dat data van burgers worden gedeeld. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben in het deel van het netwerk waar alle informatie samenkomt nu geen apparatuur meer van het Chinese bedrijf. Het is onduidelijk wat het de providers kost om de Chinese apparatuur te vervangen. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. De Britse prins William heeft hard uitgehaald naar de BBC na een kritisch rapport over een interview met zijn moeder, prinses Diana. Uit onderzoek blijkt dat het gesprek in 1995 onder valse voorwendselen tot stand is gekomen. In een videoboodschap zegt William dat het hem verdriet doet dat fouten van de BBC hebben bijgedragen aan de angst, paranoia en isolatie van zijn moeder. BBC-verslaggever Martin Bashir strikte Diana in 1995 voor het spraakmakende interview, waarin ze openhartig was over haar huwelijksproblemen met prins Charles. Het weer, het wordt een onstuimige dag met veel wind en vooral vanmiddag kans op buien en onweer. Af en toe schijnt ook de zon bij 14 tot 16 graden. Ook morgen is het wisselvallig en het blijft stevig waaien. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. In de kustgebieden op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Er zijn weinig files. Het is niet zo'n wonder, want het is vrijdagochtend. Op de A7 Heerenveen-Groningen staat het wel vast bij Drachten in beide richtingen. Dat heeft te maken met een geschaarde vrachtwagen. Tot 6 uur vanavond, denkt Rijkswaterstaat, is de weg dicht. Verkeer richting Groningen zowel als Heerenveen kan omrijden via Leeuwarden. Op de A44 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden bij knooppunt Burgerveen is de vertraging opgelopen tot 10 minuten. A50 Os richting Arnhem bij Renkum 2 kilometer file. A59 knooppunt Zonzeel richting Zertogenbos tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Door een kapotte vrachtwagen in 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Ja, als conductrice zie ik graag weer reizigers die op weg zijn naar een feestje of een concert of zo. Vrolijk verklede groepen, helemaal in de stemming. De voorpret van die mensen die al in de trein begint, die mis ik het meest. Mijn naam is Caitlin en ik stroop mijn mouw op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl. Olympisch succes behaal je met doorzetten, talent en de wetenschap. Gregory Sedok onderzoekt hoe wetenschap het verschil maakt voor onze Olympiërs. Vanavond windsurfer Kieran Batlu voor goud. Sportlab Sedok bij Avrotros, 10:30, NPO 2. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Opmerkelijk nieuws uit Myanmar. Daar heeft de kiescommissie van de junta laten weten dat het de partij van Aung San Suu Kyi, de Nationale Liga voor Democratie, zal opheffen. De junta, dat is de militaire regering, nam 1 februari de macht over in Myanmar en schoof daarmee de partij van Aung San Suu Kyi aan de kant. En dat terwijl haar partij ruimschoots gewonnen had. Sindsdien is het land in de greep van geweld en angst. Contact met de Zuidoost-Azië-correspondent Annemarie Kas. Ja, Annemarie, hoe is dit nieuws bekendgemaakt door die junta? Ja, het kwam net via een onafhankelijke nieuwswebsite in Myanmar naar buiten. Myanmar Now zette een bericht op Twitter hierover. Er waren wel al geruchten hoor, dat dit mogelijk vandaag ging gebeuren, omdat die kiescommissie die je noemt vandaag bij elkaar zou komen. En het is pas de tweede keer dat zij bij elkaar komen sinds het leger die macht overnam op 1 februari. En ja, lang niet alle partijen die gingen überhaupt naar die bijeenkomst, omdat zij de kiescommissie van het leger helemaal niet erkennen en ook niet als legitiem zien. Is er wel bijgezegd waarom de partij van Aung San Suu Kyi wordt opgeheven? Ja, dat wel. En die reden is ook in lijn met de eerdere boodschap die het leger steeds heeft verkondigd. Namelijk dat de National League for Democracy van Aung San Suu Kyi, dat die bij de verkiezingen in november vorig jaar grootschalige verkiezingsfraude zou hebben gepleegd. Nou ja, dat zou dan kennelijk nu genoeg zijn om die hele partij maar te laten ontbinden. In werkelijkheid zijn er zeker wel dingen misgegaan bij die verkiezingen. Sommige minderheidsgroepen zijn bijvoorbeeld niet in de gelegenheid geweest om te stemmen. Maar echt grootschalige fraude met kieslijsten, zoals het leger beweert, ja, daar is geen enkel bewijs voor. En dat neemt ook verder helemaal niemand serieus. En wat denk jij? Wat zal dit teweeg brengen in het land? Nou ja, deze stap bevestigt eigenlijk heel erg het beeld dat veel inwoners toch al hadden. Namelijk dat die legerleiding echt niet van plan is om snel de macht weer over te dragen, eventueel aan een burgerregering. Bij die staatsgreep in februari beweerden zij dat er binnen een jaar weer verkiezingen gehouden zouden worden. Nou ja, die termijn hebben ze al opgerekt naar 2 jaar. Nu dan die NLD, grote populaire partij die ze willen laten ontmantelen. Ze zijn ook bezig om het hele kiesstelsel op de schop te gooien. En dat dan op zo'n manier vorm te geven dat zij zelf bij volgende verkiezingen meer kans op winst maken. Dus ja, alles wijst erop dat zij gewoon zelf weer langdurig aan de macht willen zijn. Ja, kort na die coup waren natuurlijk veel demonstraties, massale demonstraties. Hoe is de situatie de afgelopen dagen geweest in Myanmar? Nou ja, die protesten, dat is de laatste weken wel minder geworden. Er gaan zeker wel nog groepen inwoners de straat op, af en toe. Want ja, hun weerzin tegen het leger, ja, die is gewoon nog even groot. Maar ja, zo bijna 4 maanden na die staatsgreep, hè, mensen moeten weer eten, er moet brood op de plank. Er zijn nog wel stakingen, zeker wel. Vooral in het onderwijs, in de gezondheidszorg. Maar in sectoren als logistiek, transport, banken, ja, daar zet het leger ook grote druk op mensen om weer open te gaan, weer aan het werk te gaan. Er zijn nu in totaal zeker 810 doden gevallen door geweld van het leger en het neerslaan van de protesten. Ook van die kleine vormen van protest, dat gaat ook gewoon door. Weliswaar op kleinere schaal, maar ja, intimidatie van burgers, random mishandeling, arrestaties, schieten, ja, dat is nog steeds aan de hand. En het lijkt erop, ook met deze stap weer, alsof het leger toch dat gevecht, hè, wie het grootste uithoudingsvermogen heeft, dat zij dat aan het winnen zijn. Dankjewel, Annemarie Kas, Zuidoost-Azië-correspondent. En door de coronacrisis hebben Nederlandse werknemers dit jaar veel minder vakantie opgenomen dan in andere jaren. Het gaat om 30-50% minder uren die in de eerste 4 maanden van dit jaar zijn opgenomen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van 4 softwarebedrijven die de vakantieuren voor allerlei bedrijven registreren. De vraag is wanneer werknemers die berg aan uren dan gaan opnemen. Verslaggever Nick Wouters daarover. Alsjeblieft. Even een weekje vrijvragen. Ja, dat was er voor veel mensen de afgelopen maanden niet bij. Meneer. Heeft u nog veel verlof opgenomen de afgelopen maanden? Nee, helemaal niks. Nee, want ik moest gewoon vrij zijn natuurlijk. Ik werd 7 maanden thuis zitten. En dus hebben mensen in loondienst nog veel vakantieuren over.

Randy Crawford en de Crusaders, een plaat uit 1979, Street Life. De kritiek van Jan Publiek. Nou, vanochtend had je het met onze Brussel-correspondent Kiesja Hekster over het coronapaspoort en de regels om binnen de EU te reizen deze zomer. Nou, onze luisteraars hebben daar eigenlijk nog wel allerlei vragen over. Die willen er nog wel meer van weten. Dus ja, hebben we Kiesja Hekster er nog maar even weer bij gehaald. Goedemorgen. Hoi, hallo. Ah, ja, luisteraar Berry die is bijvoorbeeld benieuwd vanaf welke leeftijd dat reisdocument gaat gelden. Ja, ik snap dat er heel veel vragen zijn. Ja, en die vragen hebben wij hier ook. En het onbevredigende antwoord is dat er nog heel veel onduidelijkheid is en dat er heel veel nog verder moet worden uitgewerkt. En bijvoorbeeld over vanaf welke leeftijd het gaat gelden, daar is eigenlijk niks over bekend, helaas. Nee. En misschien nog wel meer. Want Maarten die vroeg zich ook nog iets af. Kijken of je dat dan wel al paraat hebt. Want één vaccinatie heeft hij gehad en vraagt zich af, is dat dan genoeg om zonder negatief testbewijs op pad te kunnen gaan? Nou, daar weet ik wel iets over, want daarover is afgesproken dat lidstaten dat zelf kunnen beslissen of ze met één vaccinatie genoegen nemen of dat dat er twee moeten zijn. Dus dat hangt een beetje af van het land waar je in woont. En voor Nederland is dat denk ik nog niet duidelijk, maar dat komt. Ja, nou, nog één vraag dan van Henk. Ja, hoe zit het met reizen naar Engeland, dat niet langer onderdeel is van de Europese Unie? Henk vraagt zich toch af hoe dat zit? Nou, Groot-Brittannië heeft natuurlijk niet meegedaan aan deze onderhandelingen. Want inderdaad, sinds de Brexit horen ze er niet meer bij. Maar de Europese Unie die heeft wel aparte regels voor landen van buiten de Europese Unie die hier naartoe willen komen. En vermoedelijk vandaag of anders begin volgende week komt er een lijst naar buiten met landen. En het zou heel goed kunnen dat Groot-Brittannië daarop staat. Want daar zijn ze natuurlijk heel ver al met vaccineren. En dat die mensen dus welkom zijn in de Europese Unie. Goed, nou dankjewel, duidelijk. We hadden het vanochtend ook even over het staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Daar ging het natuurlijk veel over. Misha vraagt zich af wat er eigenlijk is gebeurd met die brokstukken van raketten die door Israël uit de lucht werden gehaald. Komen die dan gewoon naar beneden, vraagt Misha, en hoe gevaarlijk is dat? Ja, dat hebben we even voorgelegd aan onze correspondent Ties Brok. Als zo'n raket uit de lucht geschoten wordt, dan vindt er hoog in de lucht een explosie plaats, waarbij die raket ontploft. En de brokstukken daarvan, die komen dan op de grond terecht uiteindelijk. En het advies is dan om daar weg te blijven als die eenmaal op de grond liggen, want dat kan nog gevaarlijk zijn. En doorgaans ruimen de Israëlische autoriteiten dan die brokstukken op. Ja, dus wat dat betreft duidelijk verhaal. Had hij daar gelijk in. Ja. Hans, Martin en Evert die hoorden een taalfout in onze uitzending die een beetje pijn deed aan hun oren. De prijzen voor bouwmaterialen worden steeds duurder en bouwers en opdrachtgevers steggelen over wie de rekening moet betalen. Ja, ik hoorde hem ook, ja. Ik dacht ook, oh, eerste ja. Nee! Maar, ik moet zeggen, dit doet ook wel een beetje pijn aan mijn oren als ik dit weer terug hoor. Ik snap niet. Nee, ik heb het totaal eroverheen gelezen, niet gezien. Lag nog half te slapen, denk ik, zo vroeg. Kan gebeuren. Maar dat moest natuurlijk zijn dat de prijzen hoger worden en niet duurder. Producten worden duurder, prijzen niet. Nee, nou, goed. Dat is duidelijk. Een positieve afsluiter dan voor jou, Simone. Nou, want, dat vind ik mooi. Ja, daar eindigen waarom we mee. Eigenlijk? Positief om even te melden dat mensen het leuk vinden dat jij er deze week zat. En dat het ja, dan dat wilde ik gewoon even horen. Ja, omdat je natuurlijk de hele week inviel voor Jurgen, die een weekje vrij is. Floris bijvoorbeeld, die appte dat je het goed deed en die wens je alvast een fijn weekend. Eens gelijks. En die wil ook weten of je lekker gaat uitslapen. Ja, 100%. Ja, dat denk ik ook. Nou, Jurgen die is ook wel gemist, want Dirk die vraagt zich af of hij er dan maandag weer is. Moet hij nog één dagje geduld hebben? Maandag is Mark Visser er nog en dinsdag dan is Jurgen weer terug. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Gaan we nog even naar Erwin de Hart voor de ANWB verkeersinformatie. Tot vanavond is de A7 Heerenveen-Groningen in beide richtingen dicht bij Drachten door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Groningen zowel als Heerenveen kan omrijden via Leeuwarden. Op de N261 Tilburg-Waalwijk staat een kapotte auto de boel op te houden. Tussen Tilburg-Noord en Tilburg staat 2 kilometer file. Nog maar één nachtje slapen en dan is de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Rutja Kolt heeft nog steeds mooie herinneringen aan haar deelname alweer 28 jaar geleden. Ruud Jacot zong natuurlijk Vrede op het Songfestival in 1993 in Ierland. Goedemorgen, Ruud Jacot. Goedemorgen. Bent u al gebeld om Duncan Lawrence te vervangen, dacht ik? Ho, ho, ho, ho, ho, zeg je u? We gaan geen u ja, zeggen. Jij, oké. Okay. Ja, ik, ja. Ja, nee, ik je bent heel goed opgevoed. Ja, toch? Nee, ja. Ik ben niet opgebeld om Duncan te vervangen. Maar ik zou dat ook niet willen, want kijk, dan ben je niet goed voorbereid, hè? Een dag van tevoren ben je absoluut niet goed voorbereid. Dus laten ze iemand anders maar bellen. Laat Davina maar weer instappen, vind ja, ik. Die kan het goed. Maar zit je morgen wel in de zaal? Ik zit heerlijk te chillen in die zaal en te genieten. Het is ook leuk om het een keer voor een verandering gewoon van dichtbij mee te maken, lijkt mij. Want hoe heb je deze week ervaren? Denk je veel terug aan die periode 1993? Hoe ervaar je Ahoy, Rotterdam en het festival nu? Ja, kijk, het is voor mij als de dag van gisteren. En het leuke is, ik woon in Rotterdam, of althans in de Kapel aan de IJssel. Dat hoort wat mij betreft toch bij Rotterdam. Mm. En dan is het natuurlijk fantastisch dat het zich allemaal hier, hier plaatsvindt. En ja, voor Rotterdam geweldig natuurlijk. Want we zetten toch Rotterdam even op de kaart hiermee. De avond zelf heb ik zo... Ja, ik kijk met zoveel liefde terug op wat ik heb mogen doen. Want wat heeft het Songfestival je opgeleverd? Nou, succes. He, dus ik ben zo blij dat ik die stap sowieso genomen heb. En ik hoor vaak mensen zeggen, ja, het Songfestival, mensen doen zo onderdanig. Weet je, zo mis... hoe zeg je dat? Beetje negatief. Negatief over het Songfestival. En het Songfestival is voor mij een van de grootste happenings ter wereld. Snap je? Dus voor mij heeft het echt heel veel goeds gebracht. Ik heb alleen maar leuke herinneringen. En voor mij, ja, ik wens het iedere ander toe. Want je verliest er niks mee. Het zijn toch 190.000 mensen die naar je kijken. Miljoen mensen. Duizend, miljoen? 190, ja. miljoen, 190 miljoen mensen die naar je kijken. Dus wat is er mis mee? Je kunt jezelf niet beter promoten dan aan het Songfestival mee te doen, vind ik. En is er heel veel veranderd in het soort liedjes dat te horen is op het festival in vergelijking met de tijd dat jij zelf meedeed? Nou, je kunt het niet echt vergelijken. Het is een heel andere tijd waar we in zitten, hè? Mm-hmm. De mensen zijn veranderd. Ze komen met meer spektakel. Weet je, het is wel. Het hoort bij deze tijd, vind ik. En zoals ze eruit zien, er wordt meer op kleding gelet. Vocaal zitten er echt geweldige mensen ook weer bij dit jaar. De visuele aspecten die we zien, het is niet normaal. En dat het van Nederlandse bodem afkomt, dat visuele is stunning. Ik ben sprakeloos. Kijk, gisteren ook weer bijvoorbeeld, met de opening alleen. Met de opening alleen al, met Eefje Visser en Redo. Mm-hmm. Nou, mijn bek viel weer open. Ja. En dat het toch kan dat zo'n man met een handicap daar staat en dan vele malen beter is dan welke danser om hem heen. Ja, kippenvel. En Eefje zelf ook. Kippenvel opening. Nou, geweldig. Dat is mooi. Nog tips voor Jean-Guy McCroy? Jean-Guy moet gewoon genieten. Weet je wat zo jammer zou zijn? Dat je zo lang bezig bent geweest met de voorbereidingen en dat het dan één keer wordt afgeblazen. En dan heb je een jaar nog extra de tijd om het te verschuiven. Je komt met een nieuw liedje. Hè, wat ik een beter liedje vind dan het vorige liedje. Maar dat terzijde. Dan moet je gewoon gas geven en gaan genieten van die 3 minuten dat het eindelijk zover is. Ik vind dat hij er fantastisch uitziet. Ik vind hem relaxed. Ik vind zijn performance geweldig. Zingt heel erg goed. Dus ik denk dat hij wel een hele zware strijd krijgt. Hè? Die competitie wordt heel zwaar, want ik heb heel veel goede liedjes voorbij horen komen. Mm-hmm. Maar dan nog, maak die kans. Je weet het nooit met het Songfestival. Ik denk dat eerste 10 zou ik geweldig vinden. Nou, volgens mij ga je ontzettend genieten morgenavond. Zeker weten! Dankjewel. Ruud Jacot was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Een man uit Ede staat voor de rechter in Arnhem omdat hij demissionair premier Rutte, de ministers De Jonge van Ark en Grapperhaus en ook Jaap van Dissel van het RIVM op Twitter met de dood had bedreigd. En de SER publiceert een advies over het verbeteren van de jeugdzorg op de korte termijn. Eerder al presenteerde Jeugdzorg Nederland zelf en ook vakbond FNV verbeterplannen voor de jeugdzorg, waarbij FNV pleit voor flip the system. Dat betekent echt het omdraaien en de cliënt en de professional centraal zetten. Betekent eigenlijk dat je Niet alleen maar zegt dat die professional in die cliënt centraal staat, maar dat je dat ook organiseert. Dus dat je professionals en cliënten samen in de lead zet over wat voor zorg is er op welk moment nodig. En wat moet er dus ook ingekocht worden? En vandaag dient het kort geding dat FC Utrecht heeft aangespannen tegen de KNVB. Sportsverslaggever Vlado Veljanoski, waarom heeft Utrecht dat kort geding aangespannen? Ja, FC Utrecht heeft zich net als Feyenoord geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. En volgens de reglementen van de KNVB vindt die finale van de play-offs plaats in het stadion van de club die als hoogste geëindigd is in de Eredivisie. En dat is in dit geval de Kuip in Rotterdam. En de voetbalbond heeft besloten die wedstrijd te verplaatsen naar zondag. Omdat de burgemeester van Rotterdam, die wil namelijk niet dat de finale zaterdag in de Kuip wordt gespeeld. Omdat dan ook het Songfestival is. Ja, en dan kan hij niet garanderen dat de politie voor de veiligheid kan zorgen rondom die voetbalwedstrijd. En Utrecht is het daar niet mee eens. Want zij zeggen in de reglementen staat, nou, eerst moeten we naar kijken of we naar neutraal terrein kunnen uitwijken. Als dat niet gebeurt, dan wint FC Utrecht reglementair met 0-3. Dus daar strijden ze nu voor. Wat verwacht je? Ja, heel spannend. Wordt deze wedstrijd beslist in de rechtszaal of op het veld? De KNVB heeft eigenlijk al een tussenoplossing bedacht. Of een oplossing. Zij zeggen, we verplaatsen de wedstrijd gewoon naar zondagmiddag. Het is nu aan de rechter wat hij beslist. Houdt de rechter aan het reglement vast, zoals FC Utrecht pleit? Of geeft hij de KNVB gelijk? Want de KNVB heeft ook een soort vetorecht. Daarin kan het bestuur betaald voetbal bepalen. Bij een bijzondere omstandigheid verplaatsen we de wedstrijd. Nou, en dat is in dit geval gebeurd. Het is aan de rechter. We gaan het zien. Dankjewel, Vlado Veljanoski. Gaan we nog even naar Carl Johan om te horen wat er in Spraakmakers wordt besproken. Ja, goedemorgen Simone. Goedemorgen. Spraakmaker vanochtend is Guusje Terhorst, oud-minister van Binnenlandse Zaken, oud-burgemeester. En met haar gaan we het hebben, daar is ze trouwens ervaringsdeskundige in, over migraine. Er is onderzocht wat het de samenleving kost jaarlijks. En het is al snel zo'n 3 miljard euro. En dat komt natuurlijk door ziekteverzuim, maar ook omdat mensen niet goed functioneren in hun werk. In het mediaforum hebben we het over de BBC die excuses aanbiedt voor dat beroemde interview met Diana in 1995. Ja. En dan vooral de manier waarop dat interview tot stand kwam. Dankjewel. Carl Johan zometeen in Spraakmakers. Het is bijna 9:30. Eerste hoofdpunten van het nieuws. Een heel fijn weekend. En dinsdag is Jurgen er weer.